الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله عليه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فلو أسلموا وبشر المخبتين. سورة الحج کی اول باب کی تخویفات زواجر، اب یادویم باب کی ربط دشیر کی پیلی او اصلور مسائل احل و حرمت یا ذکر کول چاوی کی مسئلہ دا حج مرالا و سرباز احکام چیغا خصوصی اغاد زبائح جی حج کے لالی اغیس احکام یہ خود سنورم ذکر کی دیدے کہ اللہ رب العزت عموم تا اشارہ کی دا احکام یوازی پا دی امت پوری خاص ندی بلکہ ار امت تبار اللہ ویمونگا چسنگا دین نازل کرے و دا غصیم والا تا قربان حکم و شریعتم نازل کرے و دا غصیم والا دا حج احکامم نازل کرے و دا یوازی پا دی امت پوری خاص ندی خبر عام کئی اب یار پسید مومنانو خصوصی صفت ذکر کئی جو بشر المخبتین او بعض احکام د قربانو چا مخکنو بیان شوی او بیانی مخکی ذکر کرے ہو چی دا شعائر و تعظیم اللہ دا شعائر و تعظیم دیس رضلنوں کے اخلاص پیدا کی گی کلچے بندہ دا اللہ دا دین و دا دین داغی مقامات و مقدسو یا داغی روز و اغدمیاشت و احترام پذل کی ساتھی دې سره په زړه کې اخلاص پیدا کی نو یی چې دغه سي احکام او اخلاص مونږ دار امت ته پاره نازل کړي او لكل امه جعلنا منسکن د هر یو امت ته پاره الله یې مونږ نازل کړي او جعلنا منسکن امت نو خالی شوی تا دی احکامونا چدا دل تا ذکر کی گی من سکن مانا دی جمهور پنیز ادا مجاہد پنیز بانی از زبح و قربانی ار امت لاللہوی دا قربانی ما مقرر کری وا لیکن اوخو تاسو تندی یادو تاسو تندی معلوم کنا ادوی مانا کی منسکن مذهب ابن عرفہ مانا کی المذهب چلاوی ارمت پار مذهب مونگا جوڑ کرے ہو کنا چباوی خپل جون تیری ولی زہبا زہاب ستوی تللو تا او دے ظرف دے مذهب تتلو لار دجون تیرولو لار اغی ذات نمرات دی. الراوی من سکن عیدن ارو مطلع اللہ ایما دا اختر رض مقرر کری وا جغیب کی تخبل دین اغا عبادات او تقربات کولو او قطع دوی من سکن حجن اللہ یرمت بار با حج پرز کلیو چه حج بکوی او دی ټولو کې مقصد څه دی؟ کذب حدا کدین دی که اختر دی که حج دی لیت کو رسم اللہ بد دا اللہ دا نم زیون دی اللہ دا نم دا غستو وقتو ندی نور دا بگی نشتا دیتا جسم را مرتبه حاصل لان دا اللہ دا نم پوجبان دی که قربانی دا نهم دا اللہ نم پکی غستیشی که مذب دی نهم دا اللہ عبادت پکی کیگی که عید او اختر دی نهم دا اللہ منزا عبادت پکی کیگی او که حج دی نهم لیذکر اسم اللہ چیات کی دا خلق نم دا اللہ علا ما رزقهم من بهیمت الانعام آغا سارو بانده چلا دی لورکلی دی آغا سدی من بهیمت الانعام چار قسم چار پایان دغات قسم چی دی دا طول پا قربانه کی قبلی گی و منظوری گی کنا من بهیمت الانعام آغا تقسیم بے رستو کئی چه بازی غٹ تی ناغی کی بوتا نا شریکی دیشی بازی واری بایی نا دی اریو سری زان زان را دی اغی کی بل نشی شریکی دی لیکن طولتا قربانی بی نشی نو اوست دی اصل اخلاص ذکر کئی توحید ذکر کئی با دی طولو عباداتو کی خبرم دقا یودا فیلاؤکم الاؤ واحد نلائق دی عبادت ستاسو یود دی لائق تبندگی ستاسو لائق دی قربانی ستاسو او لائق دی حج دی طولو عباداتو لائق یو اللہ دی بس فہر یو کی تالا رب العزت دا حکمت تی چه دما توحید پا که خکارش اللہ وی دما نور سو مطلب نده دما مطلب ده خپل توحید سرا ده چه تازو با که دما وحدانیت کارا که خلقو تا چه بسم اللہ اللہ اکبر برست را دی بسم اللہ سو سو دلیوی چلی اذکر اسم اللہ پد دې ټولونه دا ثابت شو چې ما ذکر ستاسو او لایق د عبادت ستاسو الہ واحد هغه دې معبود یو فلو اسلمو خاص دا غزه پاره تابعداریو کې عاجزیو کې بندګیو کې او اسلمو گردن نهادی بس خاص دا غزه پاره وجبم دا غنم اخله حضورکیم دا تعظیم کوي په بدن باندې هم رکوع او سجدا د اسلام ارکان دي کنه ټول ارکان د اسلام به الله له کوي کنه ولو اسلمو کومز دې کو زکات دې کو روزه دا او کو حج دې نو فلهو اسلمو ولې کلمه خو ذکر کړه پہلا حکم له واحد اور پسې د اسلام ارکان دي کړه او چې دا څوک کوي په پابندې سره کې ډېر په اخلاص سره کوي نو الله صفت کوي مبشر المخبتين اے پیغمبره زیر ورکا دا سې جزانو خلقتان مخبتين دا سې کمزور خلقتان یغی کی عجزی یغی کی تواضعی خبت عجزیت ویلش مخبتین قرآن یا پخبل تفسیر کئی الذین دعوا کسان اذا ذکر الله وجلت قلوبهم کله چې د الله نوم واغستی شي د الله ذکر وکړي شي په توحید سره د الله بیان وکړي شي په قران نو اویریږي زړونه د دې قران د دې لپاره نازل شوی دی ځکه خلق زړونو کې ویرا او خوف په دې سره راځي وجلت قلوبهم څنګه انفال کی ویلو جنم المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم دلهم به صفت او عادت ته چاري زړونو کې بل چایر نشتا دیس مخلوق صرف د الله یره فصابرین علی ما صابهم دا سره ځکه ذکر کوي چې دنیا کې ګران کار هغه د الله توحید اقرار او اعلان دی تا چې څوک کی کنه دی بیا به پته پوه شي کنه ها چې دا مسله او دا عقیده په دنیا کې څومره ګرانه ده ځکه اور سره صابرین او ښا چې په دې مسئله کې به مشکلات راځي مصائب به راځي په دې کې محبتین دي کنه دا غدي چې صبر کوي په هغه مصیبتونو چې دي ترسي هر څه راځي په دې د صبر او تحمل نه کار اخلي ښا والمقیم الصلاة او صبر سره زم مرګره مونږ ته کنه ځکه صبر خو ښکاری نه اخو یو معنوي شی دی عقلی شی دی نو په ظاهر کې دا غیسو تصویر شته او دا مونږ ته کنه اذ صبر اصلي تصویر دی ها ځکه نور ځینې قرآن یو ځای ذکر کړی واستاینو به صبر او صلاه الله نه امداد په دې سره واره ها پابندی کون کی دی زمانځو ته بدنی عبادت دی ها او مم ما رزقنا او ينفقون او بازي ټولنا بازي دا وی مال نه چلای مونږ ولور کړی نو خرج کوي په دې دین کې په دې مسله کې په دې عقیده کې اصل خرج خدا دی کنه ها ترتیب سره ذکر کړل چې یو صحیح موحد زندگی په دنیا کې زادہ چاول خو به اعلان کړي د توحید لا اله الا الله الهکم الہ واحد بیا چې پوه شي چې دې کې هم مشکلات دي نو صابرین بیا چې پوه شي چو دی مشکلاتو دا پار حل خو قرآنم خوله دی پیغمبرم خوله دی چغمون دی والمقیم الصلاة بیار پسیوی چی خودی دین کسی خرچا کیی کنا نیمار گرو دخپل جیب نویکو ومی مارزق نامی انفقون چانا بغوارو نا چانا بسوال نکو زگا جی کمزوری بشو کله چې مخلوق ته دلیا سنی وکنه او دا غینه تما اسرا لالچ راغ پړو کې تبیا کلمه ویل شي تبیا توحید بیان ول شي نه ده خو ذکر وکړو د مؤمنانو د حق پرستو د موحدینو چلاوی د ازین مزید پر نازل کړی دی و ځای قربانو باز احکام ذکر کړي هغه کې سغتی اسو نری دي ول بدن ادا وخان چي دي بدنتن واحد مفرد او بدن یې جمع ده دوس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې زرا بقره تم راضی دې یو حکم دی اوخ کې به هم وطن شریکیږي او بقر کې به هم وطن شریکیږي دا وی په دې حکم کې یو دی ها دیوان دې اتفاق دی ها الله وی دا غټ جانور چې دی کاغو خان دی ابل دی او کاغ بقر دی جعلنا لکم من شعائر اللہ تم منگر دولی دی ستاسو دا پارا دا اللہ دا دن دا نخو نشانونا و دا علامونا او دا غی محترم او مقدسو ارکانونا چی با دن کی دی شعائر اللہ خودیر دی لکا پاگی کی حرم و بیت اللہ و با پاگی کی دا اللہ کتاب و پاگی کی عبادت و ٹولو پاگی کی میاشتی دا عزت وی دا ٹول شعائر اللہ دی دا قربان پاکی عمر آلی کنا دیتا نظر و نیاز دا اللہ وی لش اگا نظر و نیاز چغڑیر دا بے برکت تے نو آگا دی چدا اللہ پر نمبائن سو شیومانی نو من شعائر اللہ لکہ دا قربان خلق باندی لازم شوی دی دا دید پارا چا اللہ و تا حکم کردے دیں چپا زمان پر نمبائن دی با قربانیوں کے فصلی لربکا وانحر سنگ چی مندر باندی فرض و واجب دے دوز دا قربانی در باندی من فرض و واجب دا دا یو شید من شعائر اللہ کردولی دی من استاسو دا پاران دا غی علامو دا دین دا اللانا لکم پیها خیر استاسو دا پاران دا دی پا حلالولو کی دیر ثوابو ندی لکم پیها دا نا چیسی اولاری پا قربان دی اولاری پا زیرکی و پوجرکی نو تاو دا بارا بکی خیر دے اگی کیسا خیر دے ننفی زبح ها داو سر دے دا دی پا دی علال اولو کی و دا دی پا دی وینتو یا اولو کی دیر لوی خیر و برکت تے دا دنیا و دا آخرت دا دین طول احکام دا سی اگر دا خیر و برکت نخالی ندی خواه لکم فی آخیر ہاں خود دور ہے چو اسی طریقہ خی چی دن کی یا عبادت تھی و بلداغی طریقی دی دوارا با دو اللہ و دو پیغمبر نا ازدہ کہے زانا با نا کہے اگر کاغتا تاڑو سخکاری نا چی دا خو سریع دا سریخ پل اخواہ دا چیسا کئی نو نا حدیث تو بخاری مسلم دوارو کی راضی تا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مانا چا عبداللہ ابن عمر را روانو پیو سڑے اولی دو چوخے کینولی وا اناخا بدنتن کینولی وا اوہو ینحروها اقربانی کولے یہ فقال عبد الله وتوي ابعثها فسوا ابعثها قياما مقيده فسوا او غود ولو ترى بيلالوا سنه ابي القاسم ده سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ده څنګه قرباني کوي ته هنه کیږي چې هغه په طریقه د سنت نه ښه دغه سي هر شي با و سنت رسول باندې کیږي نو هغه قرباني کنه وګورئ اول سنت پکې دا دی چې فذكر رسول الله عليها یاد کینم د الله باغی باندې چې بسم الله دا باول وی بسم الله ثواب په لیکن پناستنا پملاستنا چې دی ولاری ثواب سب پا سب کی خلق چولانی نور حقیقی و ناستانی کنا معنا اولاد وی قطار پا قطار ثواب پا ارسو کو قطار نشی جوڑو لے زکنن که یو سڑے دوخ قربانی کئی نو یو با کئی بسو ہاں اگا وقت کی پیغمبر پا شپیتو او خان پخپلی اسبان دے حلال کرو انوری بیا حضرت علی تا پڑے خودو ستلی شکن خوا نو جی دمرا شپیتو او یائی کنا نا بسنگا لالے سواف پا پا قطار بے ادرے ہر یو لبا دے گوڑا تلیلی ابھی اب نمبر پا نمبر رازی ادمار اعلان دی چکم زیدے ڈوغل دی ڈوغل کی کچاریو کتوریو کنی دی اب ارمان دی بس پا خبلو آلال شا سواف پا دیو مانا دی امن کسیر ہوئی چه دا سواب مانا خوالص ایدی که باستا سنیت خالص دا اللہی دیو حکم شو دیم فیضا وجبت جنوب وان کلاچو لگی ڈڑی داغی پزمکا اگاو پخپل را پریو دیخا وجبت را پریو تل کله چې ولګي ډډې داوی پزمکا وکلو منها او زرمن تلری کې نخرا کوي دین په خپلوم کله قرباني ده کنه ثواب شي فاتعم القانع والمعتر اور کې دې محتاجو خلق لان څنګه چې مخ کې ویلو البائس الفقیر اگر تنگ دستا محتاج اولا تیور کے دلتے قانع ہوئی دو قسم اکنو یو سوالگر اگر دی چی اگر صبرناک دی بس اولار دی اگر نکی تیلی اگر سارا دا اول معتر بل اگر دی چی بی صبر دی نکل آخوال لرشی یمال تراکه کل دی خواراشی خلق مصروفی پخپل کاربان دی چه سرمن تلری کئی ٹکڑی کئی ہے ادی سبر نشی کولی اللہوی خیر دی درد دی اختیار خبر ندا سوال کوئی چه اللہ دی دی روز نو ساتی او سا خبر یا کذالک سخرنا لکم دلال رب العزت پل احسان بیانی پا خلق باندی سزمادی احسان تاو گو رئی چدا دمرا غٹ غٹ جانور او خان او غوان او میخی دا سو کسی رانویشی تول خلق بور پسی او نیشی رانوی او تختی تینا اللہ ویدہ زمان احسان من ہے کذالکان اللہ ویدہ زمان کمال دے چتابی کلمی دی دا دمرغت جانور لکم ساسو دا پاران چلا لوئی وغیغا گنکی دا اللہ تابی کلی خواب دیسل تابی کلی لعلکم تشکرون اللہ وی چتاسو تابی شیم دا دین عبرتواخ لیکن ان لکم فی النعم العبرة دې ساروی ته په دې وخت کې مو ګور کنه چې خلقی را ورځي بیا به چاله راکاږي هغه سوینا نه عبرت پکې دا چې یا بندا تم د خپل الله دا سي ثابتدار شې تخو لالینا هغه نه خو بچ کړي صرف دا ته وی چې زما عبادت او زمان بندگی ما تاجزی دا کواها دل لکم تشکرون جو دا مانا دیده بانا چی تاسو تابدار شاید اخپل رب سنگ چی دا جانور تابدار دی استاسو دل لکم تابدار کری کنن تاسو مالکان خدا سي نه چګني تاسو پیدا کړی دي رزق ولا ورکوي نه او بس سر سو وخت پورې الله تاسو له فضي باندې ملک راوستره ها قال لكم تشكرون ابل لذيذ پارا چی تعالی دا شکریا ادا کئ ولی څنګه چې مونږ عبادت ته روزه عبادت ته هم دا اوس دا قربانیو عبادت ته چې دا هم وکړنو الحمدلله وای شکر دې الله چې مالې دومره وسره کو چې ما قربانی وکړه. حدیث کې راضي ابن کثیر وای زحا رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو اختر کې نبی علیہ السلام قربانی وکړه بکبشینی املحینی دو گډانې لال کړ سربو سربو املحین ها ابي نفسه په خپل لال کړ دا وړو کې قربانی وو په خپل لال کړه بمدیتن په یو چړی سره ها وقال او دیوی چې اللهم هذا عن امتي جميعها یلا دا قربانی ما د خپل امت ته پاره وکړه ان امتي دا زما د امت ته طرف نه قبول کی او جميعها ټول امت او سوي چې ګور داسه ټولم نه چې دا نور مشرکان او کافر نه من شهد لك بالتوحید ذی وسرمی هر چا د پاره نه چي هغه چا د پاره چې گواہی کړی ستاسو د پاره په توحید چې الله واحد لا شریک دی او شهد لی بالبلاغ ازما د پاره اقرار کړی چې پیغمبر خپل دین رسول دی مخلوق ته دواړه کنه چې لا اله الا الله محمد رسول نی اللہ دا قربانی ما دا غی ټولو طرف نو کړه ته قبول کی هغه غوړی یقیني قبول شوی ده ها دا اوس چې خلق کینې دې پته نه لګی په لچا ته علم شته هغه غی پته ولګی دا چې پیغمبر وې کنه چې هزان امتی جمعی ها ټول نو د پیغمبر خو هر عبادت الله قبلی کنه نو قبول شوی دی هغه قبول شوی دی ها نو ګور هغه چی دی کنه د غریبانو نوم د مالدارو نوم دې په کې نه دی کړی ها نو غریبان نن قربانی نشي کولې نو وته وای چې ستاسو د پاره پیغمبر کړی د خپکی ګما او هغه قبول شوی دی ها ادمالدار خلقو دی پتن لی چی دی پسنیت باندی کری دا لینا للہ لحوم آولا دماغا ابن جرے جوئی چی دی جاہلیت کارو گو رکن خوا چی اسلام نینو دا خلق خسکرینو وی جاہلیت کے بعد او خاص کر مکی والا مشرکین عربو دیبم قربانه کولی کنا دختر پر از نا تاس نور جوخ بحلال کو نینزحون البیتا بلحوم العبل گروی بیت اللہ وی پاقی غوخو باندی او تاپو شرداریر برکتی شیده ګورې چې چل وې سره کاون و دې ما یې او پاغي وینو باندې سر کو چې دینان ډیر خوشاله نو اوس په تن لګي چې اسلام راغې نو دی وی چې ګنی دا کار به خې کنه ګور دا کار او ته زمرا خو ښکارې دو چې وی فقال اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې نحنو احقو ان ننزحا مونږ مسلمانان شو دا خو زمونږ حق دی چې مونږ بوس از ذکر کوو دا بیت الله په غوخو باندې متپو په دې باندې تو یو نفان ذل الله دا آیات نازل شو چې خدای ته وګوره دا کارونه کوي لینا لله لحومها نرسی اللہ تا وخید دی قربانو اغب پا وخسکی ولا دماؤ ها نوینی دی قربانو دیدکا ہوئی چی اول خباغی اخپل دری سواش پیت بوتان اول خباغی اغب آغیوینو باندی اولارلو نبیا بیت اللہ سرم دا کار کاؤ اللہ رب العزت وی چې مسلمانانو غره دا کارونه کوي زه واخې سو کومه زویني سو کومه ما ته خو تاسو ایمان خوګ دې ما ته خو تاسو تقوا خوګ دې ما ته خو تاسو اخلاص خوګ دې ما ته خو تاسو توحید خوګ دې ولیکن ینالو تقوا منکم دا ټول بغیرالو هک الله ترسی نو تقوا و ترزی توحید ور ترزی استازونا اخلاص ور ترزی استازونا ان دا وقت مخی ووسه پا خپل اخره اوینی خو پلیت شیده دا چر تا بل پل ووسه پا حرم کی توی نکه پاک زیده فا تا دا جایلیت یو کارو نو تا خوچ اسلام راغی نو ملک تی پاک شو بیت اللہ پاک شو گروہ تا چی اسلام نہیں کنا عرش پلی تی عرش گندہ ہی کنا دکھ دی مشرکانو عرش گندہ کلی دی کنا دا با بل سنپا کی گی دا با قرآن سراو پہ اسلام سرپا کی گی بیاو تا وی کذالک سخرام دا دا اللہ شان دے او دے احسان دے چتابی کڑی دی استاسو دا پارا دا دمرا غٹ غٹ جانور غٹ غٹ گورا دے زکاوی چی دل توسر تکبیر ذکر کئی چی سنگا پدی بسم اللہ وائے دے دری دل ذکر کرا لیذکر اسم اللہ فذکر اسم اللہ دا دری دل ذکر کرا ذل ته ذکر کولې تکبر الله علاما اداکم دې لپاره چې د الله لوی بیان کئ د الله عظمت ښکارا کئ دې دنیا ته د الله شان ښکارا کئ هغه طریقه باندې چې څنګه الله تاسو ته خودلی وی طریقې هم خودلې ده دینم نازل کړې ده او هغه طریقې هم خولې ده غواره تاسو یې غوا مکړی چې ځان نو طریقې نه جوړوي علاما اداکم الله هولی تاسو ته نه ها نو زه زلې دیو چې نه ذکر کړو چې کله حلاله کې کار سي کړو کې شي کړو شي چې نوې واچ بسم الله الله اکبر سره بسم الله دی وینوم پوره ده ذکر دل تکبر الله معنا دغم دا الله اکبر او دغم دا چې په دې بسم الله سره دا الله لوی ښکارا شو کنه دا حقیقت کې دا الله لوی دا بسم الله کې رااله ذکر دې ټول نرستو ذکر کو چې دا په دې باندې بسم الله ویل کلمه ویل دې کې اصل کې دا الله عظمت ته او دا اللہ شان خکار کولی سنگا دا زی چوکو ریو پلخ پخپل عبادت شو فی نفسی ہی چو قربانی دیو کلا نحر دیو کلا زبح دیو کلا دا بخپل دا عبادت تی نو بل پلپکی رد راغی پا شرک باندی زکا آقا وقت خدا سو وقتو چو چا بوینا تو یولا که اوخ باو که بل سشی باو ناس وینه تویو لا دلاتمن آتمنم بانده دهو بلو ده بوتانو پنم بانده نو چکل دا حکم نازل شو مسلمانانو تا نو خلقو تناشناخ کاری دا وی اسی وی نتو اکرا وی گورو پا منا کی وی اسی او خان لال کرو حل تا خوبوت نشتا دا با دی خلقو تا ازی وڑو تا خوبدیر ناشناخ کاری دا وڑو خوادو پس پویگی نکنه ناغی با یو بلتاوی چی دل تا خوبوت نشتا دی چی دی بابا دا او خلال کرو دیسن حلال اللہ رب العزت وی چی دی دیل حلال کرو چی او پل دا اللہ توحید ثابت چی او بل پل دا شرک رد شا سناس بایو وبشر المحسنین پیغمبرا زیر ورکا موحدین اللہ ابن عباسوی الموحدین معالم خازن تحکام ذکر شود قربانو وینیتویشوی خودیری وینیتویشوی صحبت چی خلق و سرادت شی ذکر پسی رست دو بل قسم قربانو ذکر کئی خوا دیدت کول ور سرا پلی چی کم بنده دو وینی سرا نیدت کنا اغو وینی نظروت خرابی گی ان الله يدافع عن الذين امنوا بشکل لا داس ذات ته چې په دې هر یو عبادت کې چې مؤمنان یې کوي او خاص کر خیراتونه قربانه او صدقات په دې کې الله صحیح حکمت اچولې ده چې په دې سره د مؤمنانو نه ډېر مصیبتونه او ډېر مرضونه او ډیر د دنیا حادثه او بلاګان لري کیږي قرات یدافعو دفاع الله لري کوي په دې اعمال سره تاول معنا وکاو چې د مخ سره تعلق شيخه د بقای او لري کوي الله په دې خیراتونو سره او په دې قربانو سره ان الذين امنوا د مؤمنانو نه اوز نمی نده اغسطه دو عموم دو وجه نخواه چه بس چه سو مصیبت تی وزین که رازی نو اغا و سردل تمرات تی خواه الصدقت رد البلائی الصدقت رد البلائی خواه تیزر بلاغانی دبکی خواه وردا په کې شرط تا چې دا صدقه خیرات او د لاپنومي او په طریقه د سنتي اوی ازي ښا کدي کې یو شرط نه کنا نو خیرات نه دی او صدقه نه ده. هغه سره بلاګان نور پیدا کیږي ها د پکیږي نه. په دې وجه نه د خلکو رسمي رواجی خیراتونه ختم کړو چې دا په ندي دي کې خو د پیغمبر طریقه نشته دی ځکه هغه د مالی عبادت ته پر وخت نو خاص کړي ازیه د جمعې شپې تراکاږي نو په سنت نشه کنه دا غزيري ولا دروازه نوې خاص کړي چوریګا بابا مرشینو خیراتونه وکاو بیا کنه وایغه خیرات نه دی خیرات هغه چې اوس په ژوند کې یو کی نا به قبلی چې به وخت تک قرآن سنت خلاف کې دې سره مصیبتونه نه لري کیږي ها بیشک الله د بقای او لري کوي د مؤمنان نادر مصیبتونه او تکلیفونه په دې عبادت سره ان الله لا يحب كل خوان كفور قران په خپل وی ښا چې بالکل الله وعدا چې د واده مسلمانانو په دې خیراتونو په دې قربانو سره د دین مرزونو او مصیبتونو لري کومه او د خوان او د کفور نه نه دې ته نه جدا کړه د خوان او د کفور نه نه د دین نه نه کیږي ابن عباس معنا کوي په خپل چې خوان ستوي الذين خانوا الله الله سره خیانت کړي ولي وجعلوا معه شريكا اغلی شریک پیدا کړي دا غپنوم قرباني کوي نو دا خیانت شو ولي دا مال چې هر څومره دی بند سره تد الله امانت دی اویلیو چې دې کې خیانت نه کوي خیانت دغه چې بل په نوم باندې دا غذر زاد پاره قرباني کوي دا باندې کوي نو خیانت یو بل او کفرو نعمه او دا الله ټول نعمتونه شکر یو کړه کنه دا ټول الله نعمتونه دي او غي پکې زبل په نوم قرباني وکړه نه شکر یو کړه نو دې خوانوم شو او کفوروم شو ها الله وی زامه نه دي خوخه د دینه مصیبتون لری نه لری کوم بلکې بدی باندې با نور نور راضی ها ادا خلق پویږي نه کدی هر څومره خیراتونه کوي کنه زغه مو نو مصیبتون نه پامن کیږي نه د دې اوس په دې پویږي نه کنه چغې د پر الله شرطونه یې خېږي ها اوستا په خیرات کې اوستا په قربانه کې اوستا په علاله کې دا غنښته ده کنه ها چې سوچو کې نو بالکل چې دا کوم مسلمان ځان ته وی کنه دی یو حکم د الله نه دی منلې ورکه دی ولی مکی او د وازه د پاره خیرات کوي نو یې سبب علی ګورو ته ویناو کې خلکو وی سبب علی نو جره ډکشي الکه سچلې دا وی یقینن علی کوي کنه ها دا خلک سره راځم کولو تجد سنت خلاف وشي کنه او دې هو توغن کړی دی چې مونږ به یو عمل په سنت نه کوو مونږ به په خپل رواج کوو ها نو ځکه نو ولي مشوا نو صدقه شوا هیڅ نه شو ها اوس ور به ذکر کوي دا ګوره دریم باب او دې کې مسئلہ دا قتال فی سبیل اللہ ذکر کئی دا جہاد ذکر کئی دیو جن دے پاغی پس راوڑا شسنگام پا اختر کی دا غوان لال کلو اداوی نیم توی کڑی کانا راشه بل قسم ساروی دی اگا با لالو الغواری اگا دیرلوی قربانی دا او دینا اجازتو کلیشو پا قتال کی فی القتال دا سرد تا روز پوری اجازت نو دا جہاد دا رنبی آیات تے چیز قتال فی زبی اللہ دا اجازت تا پار نازل شو خوا اجازتو کلیشو اگا کسانو تا مومنانو تا یقاتلونا چو طول عمر اغی سر جنگو کلیشو دی کافرانو پریخی ندی کنا سی یوزے قتل کو سی بلزے قتل کلو یو قاتلو دی جنگ نکی خواگی و سر کئی کنا خوا آکسانو تا چی اغی سر جنگ کے دیشی دیر زمانہ وجه ذکر کوي چې د اجازت و تولیو شو بین نام ظلمون زکا دی باندی ظلم کلی شوین دی مظلومان دی از مظلوم دا پارا اللہ حکمو کو کنخا چو دی ظالم نا بدل واخلے دخپل ظلم بدلت نا واخلے او سوال پیدا شو ظالمان خو ډیر زیات دي بزرګونو په لکونو ا مظلومان ډیر لګ دي د شمار دي دیو څنګه غي سره جنگ کوي وان الله علی نصرهم لقدیر بشکل لذی په مدد باندې قدرت والے دي دی لګو خلق لا الله وزمر غلب اور کی زورو چې غډیر به مغلوب کی او شکیس بولو ورکی خواه دیو سرووی خواه او سوی چی دا سوک دی بیا بیا سر اخیر پوری با دا دی تفسیر رازی چی للذین یقاتلون للذین یقاتلون دکا چا به انکار کهو چی دی سر چا جنگ کرده دی سر چا جنگ کرده نو اللہ بیا بیا ذکر کئی اللذین دا کسان دی اخرجو من دیارهم چی دی استلشوی دخپلو کورنونا بغیر حق دا یو ظلم شخا ظلم جواز دا نی چی قتل و زخم و والتا کولی پکی نا دا دا کورن نی چی استلی مکی معز زمینہ مہاجرین یادی خواہ خاص کر دیتے اجازت اکڑے شو چیزیں جنگ ور سرکوے خواہ آکسان چیز تلی شوی دی دکورن اخپلونا بغیر حق اس گناہ نو کریں اس گناہ وطنو خواہ کمو شرکان نو اتبوز دکن چې دا ولیم او شاللو ولیم زیاتې ظلم وکړو دي سګونه کړو ها غریبم دقوي چې دي دا ګونه کړې دي چې خدای ته یو ویلې دي وای دي نه غټ ګناشته مشرکانو په نيت باندې اوسم دا حال ښه چې کله دی وی چې الله یو دی او او دا خلق چرتناستی نزدی نزدی کنا زیبا تبد بزگوری اده کولی پدیم ولی بزگانل چی اللہ یو دی وی دا تاسو پدینی اتوی چی اولیان منه گرو توی دارنگ ولی ورکی تا اده کتا پا کلمه بد گنی تا پا توحید بد گنی وینا په توحید بد نه غنو خدا دی په بنیته سره وی ولی دی اولیا نمنه نوې الله یو دی یا خدای ته الکه دې سره دا اولیا اوس کار دی دې سره دا اولیا اوس کار دی یار تر دې مشرکانو دې کنا الا ان یقولوا ربنا الله ها ذق یو گناشتا مشرکانو په نسبان دی مگر صرف دا گناہ دی او دا جرم دی چې وای دا موحدین صرف زمونږ الله دی پد چې دی ویلی دی نو جوړ خلق ور پوره اون ختن راشکې ګوري بندیان او پیرانو او پیرانو او مولانو توبه توبه تمل کو خلق ور پوره اون ختخا چې دا دې سووي ان یقولو ربنا اللہ صرف دا گناہ دے چوائی چی رب زمونگا اللہ دے ار زمانہ کی موحدین سرا دشمنی پدیشوی دا پنور سنا موحدین دا چا نقصان ندے کرے دا چا مال یا ندے غستے دا چا جان یا ندے قتل کرے پیس ندی کلی توبہ و بدد قیویلی چی ربنا اللہ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض دی اجازت خبر او شو پورا ها چی اجازت او کلی شو چاہتا او کلی شو مظلومانو تا مظلومان سوک دی او ملاوی اغدی چی کورونو نویستلو تا سمرا ظلم دی نبیات تا پوسو شو چی دا ولی ویستلو جواب راغی چې ځکا چې دیوی زمونږ رب الله دی او نوست دی قتال حکمت بیانې چې زدا خو پته ولګی چې د قتال اجازه او شو او اس نه دی شوی ضرورت وته وو هغه سو چې د مظلومانو مظلومان د ظالمان د لاس نه بچي او د کافرانو ظالمان دا زور د بچي ها ها اوس وی چې حکمت پکې څه ده ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض کچرنه وی دا طریقه په دنیا کې د جهاد چې دفع کوي الله مخکونه وی ان الله يدافع ثمنهم التذخا او آیات میان کې راغلی یو معنی د مخکیاتونو سره ده چې صدقه رد البلای یو معنی د رستو آیاتونو سره ده چې جنگ د صدقه لپاره کی د دفاع لپاره د مسلمان جنگ همیشه د دفاع لپاره ده کنه وی د فقول د الله خلق لرا کافرانو مشرکانو لن سوال پیدا شو چې دا هډېره په خوانې طریقه ده نو هغه په خوانې طریقه بیا راځي چې لکه عادیان سمودیان د فکړیو فرعونیان د فکړیو کنه نه نه دا جدا طریقه ده بعضهم به بعض بعضهم به بعض بعضی په بعضو سره دا قتال دا مطلب چې مومنان برا پاسی توری برا واخلی او دا کافران با قتل کی نو دا اللہ دین با پاتی شی نو کچر دا کار نکے دے کنا دنیا کی با دین نو دنیا کی با حق نو دنیا کی با دا حق مرکزون نو دنیا کی با دا عبادت زیون نو ایس طول با مندرو نو اٹول با سلیمہ گانی اٹول با داشی دونو خوا عبادت زیو پکنو لہت تیمت سوامعو نلول شوی باوین دا کار شورو دیار دے که خوا لانی دے کیوی بابری مسجد یویو نلو سمختیر شکنہ دا دا اندوان دا شیطانی شروع کی خواه بابری مسجد یوی و نڑاو خواه حالکا چوی نڑاو نوائی اصلا دا غتاسو نڑاو لے دے خواه چی دا سوک نشر کئی کنا دوام اغی سرمر کرے دے چی سوک دا نشر کئی او سوک دا میڈیا چلی کنا دوام اندوان دی دا دی پدی خوشحالی کی نزک نشر کئی خواه کنی مسلمان توبه هغه به ناشتی او جاری با او الله ته زاری کوي چې الله تخپل مرکزونه او ساتي تخپل د دین زینو او ساتي روانه یې کنه له تیمت نړول شي وبو سوامع منارید راهبانو عیسایانو کې چې کوم عبادت کون کی خلقو اغیل خاص خاص زیون جوڑ کریو دم رجوی بنو سوامی اغیل تبی سوماوی خوا اغیل تبی خلوت خانوی خوا اغیل پا گزان لناس تو بس عبادت بیکو نیه دغا مانا دا عبادت خانی او خلوت خانی در ایبانو یا مناری داغی چی ازانو نوی پکی کول و بیان عبادت خانی دو دا عام دیخوا دا عام نسواراو چی غیو پکی را جمع کیدو دا اتوار پر روزو معابد النسوارا چرچ و تویلشی وصو دانو منوات دی اگا بیعون لکنا گرجی دینو منو دی خواه خدا پخواه دا حق پرستو خلقو زیونو کنا خواه دا وسنی نیادو باقا وقت که چکم عیسایا پا خپل دین که پا حقو اداغی راہبانم پا حقو اداغی غا زیونم تا عبادت زیونو کنا خواه و صلواتن او زیونا دا عبادت صحابیین و یا دا یهودو اغیطا با مجمعاتو نوی خواه و مساجدو و جمعاتو نو دا مسلمانانو کدا قتال نوی کنا دا زیونا پا دنیا کی نو اغیط دا نپری دی دا طول بحق کی قرآن دا خبر دی چه دا سنگ دا عبادت زیونا دی یذکرو فی اسم اللہ کثیرن پدی کی یادول شی پدی کی نم د اللہ ډیر ولی بار خصوص د اللہ نوم ناخلی نو سجده کې نو رکوع کې نو سکی چې منزل راشی جمعه تراشی نو بس هغه کی ذکر شروع شي کنه ها ذکر کول شي بیانول شي پاره کې نم د الله کثیرن ډیر ډیر کثیرن معنا او توحید سره الله نوم چې وحدانیت سره واخلي نو دې ته ذکر کثیر وی ها دا معنا کی مدارکو لولا دفع الله سمن لولا اظهاره او تسکینه للمسلمین علی الكافرین بالمجاهدتی کچر اللہ پل حق نخ کارا کولے او مسلمانانی نمسلط کولے پا کافرانو باندی پدا کارنوی لستول المشرکونا نو غلبه بکلی و مشرکانو طولو علا اهل الملل المختلفتی واز مسلمانانو باندینا پا دی طولو حق پرستو ملتونو باندی خواه فی ازمینتیم پا خپلو خپلو وقتونو کی علا متعبداتیم تغیب آغا عبادت زیون دی عبادت چی خواه نوی ولم يتركوا للنصارى بيان نبي نصارى ولا گرجی پریخوی ولا لرهبانهم سوامع نبي داغی راهبان ولا خ خلوت خانی پری خوی ولالی یهودی صلواتن نبی یهودیان لخپل عبادت زیون پری خو ولالی المسلمین مساجد دا ټول د عبادت زیون دی. بیاوی ولینصرن اللہ ومن ینصرن خامخا اللہ با امداد کئی دا هغا چا اغا امداد کی دا اللہ دا دین وعدہ و سر اللہ کری چیرے گا ما زستا مددگارم کنا اللہ مددگار دیخوا ان اللہ لقوی عزیز بیشک اللہ دیر قوت والا دے و غالب دے پارچا باندے دے و سر وعدہ اکرا اللذین تا بیا غسر لگی خوا اذن للذین اجازت تا جهاد اکریش قتال دا وچا سر چیغی سر جنگ کی گی مظلومان دی از اخپلو کورن نیستلی شوی دی وسوی دا سوک دی اللذین دا وکسان دی دا مهاجرین دی چې د مکین راغلی دی او مدینه کې آباد شوی دی او خاص کر پدې کې او خلفای اربع حضرت ابوبکر عمر عثمان علی دا سلور خلفا دي کناخه دلته الذين قدام مراد دي دا کسان دي الله وی امکنام فی الارض کچره مونږ ولا اقتدار ورکو پزماکه کی کمون ولا خلافت ورکو پزماکه کی دی به اوسو کارونه کوي اقام الصلاة دای ښا ته خلفاو کار په دنیا کې دای چې اول با تمانځ پابندي اعلان بو کی اخبارونو کې براشي چې کچا مل قضا کو هغه وخت کې د اوس خو پیسې دا شو کنه نو پینځه سو درهمه جرمانه او شپږ میاشتې قید دی دا د هغه اعلان کنه ها عربو کې هم چې کله د انقلاب راتو نو محمد ابن عبدالوهاب نجدی دا اعلان کړو دا دې چې توابیان وای ښا هغه دا اعلان کړو چې که چامن قضا کو نشپک میاشتې جیل او پنځه سوه درهمه به جرمانه ای اقام الصلاة پابندي به وي کې په مانځه باندې ښه واتو زکات او زکات به ورکوي باقاعده وامرو بالمعروف او خلقو ته به دعوت ورکوي تبلیغ کوي نو امر به کوي په توحید او سنت وناو عن المنکر اخلق پمنه کی دارتی قسم بیزی نینا که کفر دے که شرک دے او که نور دو دنیا دو گمرایا و شیطان خبری دی طول منکر کی ارسر آل دا با دا خلفاء و کاری خوا سلور مقصدی کارون داگی پا دنیا کی بدائی بس چی دار آلی نو ارس سمشی خوا دا نور کارونه او سره بخپله سمیږي چې دې سلور پابندي شروع شي ښا قرطبی وی هم اربعتون هم اربعت من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سلور خلفای دي لم یکن فی الارض غیرهم د دین پس نورو کې داسې بتونه نو ښا دا سلور واړه نه د مانځه نه د زکات نه امر بالمعروف او نه عن المنکر چې یو بونو بلبنو دای چا په خلافت کې دا سلور واړه نه دي جمع شوي ښا دا صرف د دې خلفاو اربعو وخت کې جمع شوي ښا مدارکم یو اخبار من الله دا ګور الله مخک خبر ورکړو ولی قرآن چه نازلی ده خواه دیر مخ که خبر آوا اگا اخ که خلپا کم دیو خواه اخو نبی علیه السلام وفات شو داگه نپس شروع شوا اول ابو بکر و بیا عمر و بیا عثمان و بیا علی رضوان الله تعالی علیم اجمعین دارال نگور اللہ مخ که خبر ورکلو چی دا سی بکی گی اخبار من اللہ اما ستکون علی سیرت المهاجرین لا مانا پیغمبر پخپل اعلان کړو او واخ کی چې خلفا به د قریشو نه ښه نبل چاننه هر کله چې هغه دا ویلو پخپل جون کې نه اختلاف ختم شکان ورنه په دې کې هم اختلاف جوړ شوی چې لکه د مدینی خلقو وی انصارو چیرې مونږ تاسو له زه درکړې دې مونږ تاسو سره ډیر امدادونه کړی دي کنه دا خلافت زمونږ حق دی کنه فلص نبی علیہ السلام خبره وا او بکر صدیق وکړه یو خبره واوره پی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې الائمه من قریش او امیران او خلفا و دا قریشو نی باز بیا چاگا گو نکفا دا دا او بکر کارو ندی کنا کما کارنامه بیسالی یادی خوا دا مانا طول مبصرین دا یادی خازنموی هم المهاجرون دا مهاجرین دی والاصح دا دیر صحیح خوال دی ولی لئن قوله الذين مكنناهم في الارض دچلاوی دی کنا دا وی صفات لمن تقدم دا دغه مخک الذين صفات ته چلذین اوخرجو من دیارهم تسوکو لکورن نسوک شل لشیو مهاجرین بعد دا غی شو کنا ها ټول د مهاجرین نو ها او سوال پیدا شو چې خلق خدا خیالو چې دا خلافت به همیشه لپاره وي نه خو یو دیرش کاله ونو ولی دوه نیم کاله د ابوبکر او لس کاله د حضرت عمر او نتولس شو اتولس کاله د حضرت عثمان نو سلیریش یا پینزیش شو ابنزکال ذا حضرت علیو باز الخلافت سلاسون اخلافت درش کالو خا ولیکن دانا چه الخلفاء اربعاتن چه خلفاء سلور دی نا خلفاء نور موتر درش پور راغلی خا ولیکن دزی خلفاو خلافت صرف تا دیرش کالو خواه دا غید پاروی وللہ عاقبت الامور اللہ تمالوم دے انجام دا طولو کارنو دزی کار انجام هم اللہ تمالومو چدا با طولو مرنی نبا سل کالی نبا دوساو کالی بس لگ وقت بایی چلا دنیا تاو خوخا تا دا اللہ شان دی که سوکسنشی وی لکنی ارسو کوئی چی دیر خون بے کلیو پیدا که خلافت امیشه چلی دلیو نو دا دنیا کی ظلمون وینی تویولو چنگیز خان منگیز خان و بکی نورا غلی کنخا و بس کار ختم شنو خاص اللہ تا دی انجام او عاقبت تطولو کارنو و ذکر کئی ده قومون و حال او دا ذکر کئی پا دی مخ کی باندی دلیل چه سلور زیبتون ہے ذکر کلل نو دیده که ات قومون ذکر کئی خوا و این یکت زیبو کا آئی پیغمبر پاک کدیستا تکذیب کئی نو پروا مه ساته فلا تحزن فقد كذبت يقينا تكذيب کړو مخکې د دین قوم د نوح عليه السلام عادیانو سمودیانو قوم د ابراهيم عليه السلام قوم د لوط عليه السلام او اصحاب مدين او قوم د شعيب عليه السلام او كذب موسى او تکذیب کړی شوی او د موسی علی السلام هم د داسې ذکر کوه په کذبې ذکر کول نو فرعون ته په پکې عزت راځو ولې د موسی علی السلام تکذیب چا کړو فرعون نو کذبې کنو اډو هغه ته په کې عزت رانه ها ولې معنا بسې دروژن وی لښویو موسی علی السلام ته دا څوک نشي ویلي چې دا چا وته ویلو کوې ولي فرعون نو کنه هغه څوک وی یعنی ښا پاملې تولل کافرین دا ټول می هلاک کړل اوس ور پسې نمبر د دې مکی والو دې الله عزیز لکه مهلت ورکوما او دا دې ما احسان ومني مهلت مور کړی دی کافرانو لا تر یو وخت پوري ډیر وخت نه دی خو خامخه یو کال نیم شپږ میاشتې زور اندازه وای ښا یو په عذابونو شروع شي ښا مهلت مور کړی دی کافرانو لا ثم اخذتم بیا مینه ول دی لرا پکې وکان نکیر نو ګورا څنګه شو زما عذاب اغي لرم یو معنا نکیر انکار توی خواه نکیر سمانا انکار ما چه اغیمانی کول چه دامکوه نوس بو تپت لگی دلی چه دا اللہ غی انکار دیر خوخو منگو نمانن اوز با پاغی پسی ارمان کئی خواه فکاییم من قریتن الله دا سړیر د کلونه دا موای چې ګنی بس دغه ته قومونه ها قوم د نوح علی السلام هود علی السلام صالح نه نه فکای من قريه فسونو او ډیر د کلونه اهلکنا الله یې مونږه هلاک کړی اسیم ندی هلاک کړی وای ظالمتن زکا چریر ظالمانو ظلمونه شروع کړل د دې تاوري مکی والو تا چې د قصستا سو مشرانو ظالمانو عادیان سموځیان تا حریم پیغمبر سره داسې ناروا کولو دغه تاسو چې دې پیغمبر سره کوي الله یې غیمه هلاک کړن تاسو هم انتظار کوي وهي خاویتن هغه کلی او ملکونا ټول پریوتی دی علا عروشی ها پا خپلو چتونو بانده چت لنبیه پریوتی دیوالنو اولاری ترس وقتا بیار بس اغام بار پریوتی ټول پریوتی دی پا خپلو چتونو بانده و بی ارم معطلتن او اغا کوئی چه شان پروت تی دا سمودیانو پا یمن که په حضرموت کې او په عدن خار کې حضرموت لوی خار ده هغه کې عدن خصوصي دارالخلافه د یمن والو او سموګیان و نو هغه کې یو کوي ده الله وی معطلتن چې وسته رسو کو بنرو باسي داسي ا دومره کوي دومره زبردست چې په دغه هیر کې په دغه ملک کې بلکې یې نو ورته ستاري کوي ولې جوړ کړی وانه ها د دې یو کوي نه به دومره برستې شي چې غټول کلی به تنه خپل ګیلنه خنوي خو چې کوم هغه وخت کې سو کنه هغه به تنه ډاکلو ساروی او خان او ارس اغا بے پی مالکڑو ار وز بداکارو او کوئی باڑو وینا چکنی زمان چاو بویستے آقا او بیر معطلتن بغڑای بولارو ځکه وی چې کله نبی علیہ السلام تبوک ته تو رضاغه لار وکنه نو خو بروست روانو صحابه کرام مخ کې روانو نو کو یې ولیدو پهله وبرو باسه چې دا وړو پیواغو بیا خو بنشته ها وړې پیواغو اړیر چې نبی علیہ السلام را ورسېدو وې دام سو کړو دا خدای ظالمانو وبدي او دا دغی ملک دی دا ولکې دی یو خانو ته ګوروي ابيوي په منډه باندې ځه ځکه دا د عذاب ځای دی سن چې په مونږ باندې عذاب راشي ځکه الله بغي توي کنه پیغمبرانو ته چې ځه ځه او خپل اهل بوزه او لا التفت منکم احد ګوره مخرا وانل وې رستو رستو نو ګوره ګوره کې دی چې پتا سو باندې کانه راشي نا کوی اوسم د قصې شار پروت ته ښه چې څوک ته وبنراو باز وقصرم مشید هغه بنگلې ډېرې مضبوطې قصرم مشید ډېرې مضبوطې سور مضبوطې سہیلی وئی سہیلی چې دا قصر مشید چې قران یادی دا داغه زمانی او کافر مالدار هغه جوړ کړیو شداد ابن عاد او شداد ابن عاد خان وې چې دا سي بنگله په دنیا کې بیا نه دا جوړا شوی سہیلی دا وخت خبر کوي ښا تابعینو دا وخت کې ده چې دغه سي بنگلا او دغه سي مکان بیا وي په دنیا کې نه دي جوړ شوی قصر مشید او دا هغه چې په خوانو خلقو بوي کنه دي خډيري خبري نو خبره پکې دا کړی و وی شیدات جنت جوړ کړو په دنیا کې شیدات دیو ته شیدات وی ښا نو هغه بیا الله بر وړو چې دا خو مال په کار دي دلته یو جنت کم دی نو چې دا د هغه په ځای کې دو ښا نو دې شیدات هغه جنت په کې خو دا دې خلقو مشورې کړې دي کنه ښا وقصر مشید قرآن داوی غا معیشت بیانی چو دی قون منو معیشت سمر حد ترسی دلیو چی اغا سی عمارتو نو سوک نشی کولی لکاگی چی جوڑ کلیو خوا او اینن کچر سوک دا سمودیانو پا دی ملک باندی زی کنا نوی سلور پینزمی لبتی نبیر تا دی سلور پینزمی لبا بلکې دیناون ډیر بچ نبیر تا دی بولی اغیی کیوی آوازو ندی گوری چی دسا آوازو ندی بیچی کمزور سڑی واری ناخو بجوندی پاتی نشی خوا او سا اللہ تا علم دی چی جنات تی کنا دا جانور دی پکی زماری دی و دا سیدو ندی کوئی دور ملت نه خلق بیر تا دی چه اغا وازو نوانوری و قصر مشید دیو دا قرآن خبر اوری دی و یقین بے نکی دا چیره من خون نزیلی دلی نو اللہوی تد شلگی دلین افلمی اسیرو پلار دین ایدی نگر دی پدید مکا کین دا زمکا کې سیر او ګرځېدل دا هم په یو عبادت کې حسابيږي او په دې نیت باندې چې بندوي چې زه عبرت واخلم زه په خوانو قومونو د غزېونو وینم عبرت ته پار بیا عبادت ته مکه تیر شي او سیرو فلر دی پاندرو سیرو فلر دی پاندرو هغه عبرت څه دی فتكون لهم قلوب يعقلون بها چشید دې لپاره داسی ذلونا چی باغی ذرا سوچو فکرو کیم عقل او قلب یو شی دیو خدا عقل یا صفت سخا مقامی شی ذلد قلب او دا عقل داغی صفت سخا نباز قلوبو کی دا سوچ او دا فکر مازیی ناغی تا عقل ہوئی خواه ابازو که نینو آغا بی عقل خلقی نو خواه چشی دید پارا زلونا داسیم چه سوچ و فکرو کی پاغی باندی علم حاصل کی پاغی باندی روح المانی وئی ای علمونا ما یجیبو ان یعلما من التوحیدیم وی چه دور خودان پوو کی کنا چه کم پا دی واجب دی اگر داری چه توحید دکی یا قلون بها توحید پا اقل سرد دکی گی اوازانو یسمعون بها یا شید دید پار داس وگونا چه واری پا غی سرا واقعات دا قرآن دقا دا عبرت و دا نصیحت کارو ندی نو یا عقل غاری چه سوچه فکر کی او یا غوگون آغا چه قرآن پی واوری کس ماون نبی خواه پا انا شان داده قصه داده لا تعمل افسارو ندیرن دی سرگی دی خلقو دا دنیا دی پارخو ندیرن دی ارسو پیوینی خواه او دا گمراه آغا سیدون پیوینی او دا دین دا پیولی نمینی ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور لیکن راندی دی راندی دی زلونا دی اگا زلونا پچی پسی نو کی دی اگا راندی دی اگی که اگا خپل قوت نشتا چی باغی سرا سوچ و فکر مقضی تحاصل شی نشتا نشتا نبا داد مشرکینو کار دی نخوا نبا که عقل شتاونی و گناہ کار کئی نو چریر دا اللہ دا دی دا سپکی بیان کی کنا دی پا دیر دیر غصہ کی خوا چولی مونگ کی عقل نشتا اولی مونگ سر غوگونا نشتا اولی مونگ آورونا کورا مونگ تا بی عقل ہوئی مونگ تا علاندو ہوئی نو کلا بیوی پیغمبر تا چی بس مونگ لعذاب راولا زمونگ دی جون تاجت نشتا ویستا جلونک بالعذاب پتلوان سرا غاریستان عذاب ولن یخلف اللہ وعده عذاب ذکر نرازی چی اللہ وعده کری دا او چر اللہ خلاف نکی دخ پلی وعدینا اب قیامت کی رازی ادتا ہوائی چی عذاب مغوارا گوری تا دا عذاب نس خبری تا سوئی چی اغازتا دنیا پشانتی عذاب دے دا سو عذاب دے وینا یومن عند ربکا بیشکا یو یو ورد دا عذاب پنید درفستا باندی کعل بسنت مما تعدون دا سدا لکا ذر کالا دا غینا چی تاسو اشمارے پا دیخ پل دنیا کی دلتا تاو شمارا کوئے کنا چکال دولس میاشت دے او میاشت دیرش دا ابیا کلو نشمارا چزر کالا نالاوی نا دا اغی سابو کا چی اورد یہ زر کالی نمیاش بے سو رئی نکال بے سو رئی چې دا غی کلون نبی ازر کاله جوړ کې نو دا یو ورځ ده دا عذاب یو ورځ ده چې ته وایې چې عذاب نشته کال به زنت مما تعدون قرطبی وی قال فرابی لی چې هاذا وعید لهم تلا یریدی کنه یریه به امتداد عذابم فی الاخرته چې ګورې عذاب په آخرت کې ډیر وګت دی ډیر سمرا چې اورځي البسنتین دا زرکاله ها وکای من قریتن او ډیر د کلونه لکه مخکې چې بیان شو عملی تل ما ول ډیر وخت مهلت ورکړې پسونو کالا فرعونیان الله ولا مهلت ورکړې وی ظالمتن اغی نصبر ایدو اقض المنی کل سما خستوها بیا دیر وقت می دیر وقت پس میونی ول وی لی المصیر اللہ وی دا خدا عذابو التبکم پلزی مال برازی ما ترات للی کنخا اللہ دا مضمون ذکر شو دریم بابو چو بدی کی قتال فی سبیل اللہ قتال فی سبیل اللہ اوس پر ذکر کی رسالت دا زکر ذکر کی چې قتال وکې چې رسالت د رسول مضبوط شي او چې رسالت مضبوط شو نو توحید بخکار شي نو ازو نخکار کی قل یا ایو الناس وایا اعلان کای پیغمبر پاک چوا د ټول دنیا خلق او عرب او عجم انما انا لکم نذیر مبین بشک زو تاسو ز پاره یره اون کې ماخ کاران چې د مخ کې عذابونه ذکر شو کنا فزیم یروم کنا خو چې کوم خلق د زینه فایده واغستا داغی حالو گو رہے پسا کسان چیمان روڑو او عملی کو صالح دید پار بخن دا دا گناو نو بیا رزق دے عزت من چی جنت تے دا دی کار خوڑیر دا بردست تے اور پسی واللزین آگا کسان ساو پی آیا تنا چی دا خپلی بد قسمت پوجبان دی زان له دا کار کتلې قل غزان له نور کارونه کتلې د دنیا او زان له په حلال رزق ګټي عزیزان لکم کار کتلې ساو بیا یاتنا دی لګیا دی نو کوشش کئ زمونږ د آیاتونو په مقابله کې مونږ آیاتونه پېښ کونو دی مقابله کې نو دیوت غلط تاویلات کئی چنا دی دا مانا ندا بل پلے اڑی گورا رد کئی پایا تنی روح المانیوی بذل الجہدہ دیر لوے محنت و حمت صرف کو فی ابتالحا دا گیا تنو پر رد کی سنگا فسموها تارتن سحرن کلو تجادوی دا مطلب دی کنه وتارتن شعرن کلو ته شعر وی وتارتن اساطیر الاولین دا وره دا ټول نمونه دی قران ته یې خېږي ها مزادی غفی آیاتنا معاجزینا اولئک اصحاب الجحیم دا کسان جهنم یان دی ورپسې آیات کی د دې وضاحت کوي ها ولذا فی آیتنا معاجزینا دا یو لفظ دی چې ډیر لوی تشریح واړی ډیر لوی وضاحت واړی هغه کتاب په لیکل شي ښا نور پسې تفصیل شروع وکړه اما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی مون خو دې لیکلې مخکستانا څوک رسول چی کتاب ورسرئی نوی کتاب دا اللہ طرفنا ولا نبیین او نسوک نبی چی نوی کتاب ورسرئی خضور کتاب خلق و تخی لکه تورات موسیٰ علیہ السلام 2000 کال پا دنیا کی چلی دلے دیکھا نخا لکه دیکھ ارسور پیغمبران راغلیو نو تورات بے وسرو تورات بے وسرو نو کارسو من اللہ ایمار علی گلی دنیا تا الا اذا تمنى مگر کله چې هغه خپل بیان کړي د خلقو ته هغه خپل تقریر کړي د خلقو ته هغه خپل مقصد ښکارا کړي د خلقو ته تمنا دا معنا ده چې لاوتونه هم کړیو دا کتابونو ښا بیانونه هم کړیو دا کتابونو نو یو په لبه د پیغمبر بیان چلیدو چنه نه پلان دې کې بیان وکړنه نه بل دې کې بیان وکړن دا یو په لبه هغه دعوت چلیدو ابل پلا الق الشیطان وګورو ته د فرده کی ارواح کی کنا ډیر په خوانه سره ښه الق الشیطان فی امنیته نو ورځول بو کلو شیطان د خلقو په زړونو کې پس کې فی امنیته دا پیغمبر د بیان په حق کې خلقو تبیوی چتاوسته چې دی پیغمبر کوم بیان کړی دی دا خبره غلطه ده دا خبره غلطه ده دا خبره وګور د خلقو زړونو کې شکوا چو دا بیان به وته ټول رد بدل کا ټول به داسې کچې بس فی امنیته ښا نو چې کله کوم خلقو په سوچ وکړه کنا عقلمن خلق نغیو پوښو چې دا دې سوي هغه پیغمبر دومره خپل خبرې وکړي هغه مونږ توسو میادي دي دومره خپل خپل مسلې وکړي او دا دې چې رستو راغلا دا با کوشا سوي با کوشا وي دا غلطه ده دا غلطه ده مړوي پرې ده دا وی عالم دی عالم داسي بام بیرکو نګور هغه خلق وا زاغه پیغمبر خبرې اړه کې یاد اوساتلی او د شیطان خبرې به ویستی ها الله ځان ته نسبت کوي چې دا ما و فینسح الله ما یلق الشیطان پد الله شان دی هر وخت کې لری کی منسوخ کی لری کی الله هغه وسوسه او شکونه چو غرذولی شیطان خلق تا پزړونو کې الله په خپل رحم سره په خپل فضل سره دا غزړونو نلري کی او د خلق ته نفرت پیدا کی ورو ثم يحكم الله آیاته بیا الله محکم کی خپل آیاتونه پزړونو د بندیانو کې او له محکم زګه والله علیم حکیم الله خو پوزات ته او حکمت والے پر دا معنا وا هغه یاتونه چې تیر شوی سورته نام کې او 112 اتمه سی بار چې شروع شوی وکنه ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الاغل شروع راغي کہ الله ویلو دا مضمون یې راغستو چې وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا فخبروا كنغو وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ګورا کار خبره ده اے پیغمبر استاد پاره په دې مکه کې دشمنان دي ظالمان دي دا یوازې استاد پاره نه دي دا سیمونګه پیدا کړیو زه هر پیغمبر ز پاره دشمنان دا سوکو شیاطین الانس والجن ذوال شیطانان سو د انسانانو سو د پیریانو ها ها دی به څه چل کو یوحی بعضو ملا بعض زخرف القول دی وڑی را وڑی کئی خوا یوحی بعضو ملا بعض او وحی وڑی را وڑی کئی چوغلے کئی خبری رسی بعضی بعضو تان زخرف القول دا دروغ خبرو دا باطل خبرو تسلیم ورورا دوکور کئی کنا خوا دوکور کئی خوا تا هر زمانه که داسی خوا تا شیطانان پدی پسی گرزی او خلق و توی چه نن شپیل و پلانی دی که دا غرازی خوا میٹرو ویل کی او عالم برازی دیر زبردست بیان بکوی او ای خلق راشه والا وی شیطان چه دغه سی بلتا بوی او اغا علم نی او بریلی او مشرک عزیزا پرچار کئی او خبر خوری نشر نشر کئی ہے چه خلق والا روائی در دیکار دکن خواه ار زمانه که دا چل شوی دی گرد پیغمبران پو وقتی امو اغیو بیانو که خلقو تا چه بلالو نو پیغم شیطان برا آگه کده بندر پا شکل کی باو که پل شکل کی باو کده بندیانو شیطان باو او کده پیریانو شیطان باو خواه او کده پیریانو آگا پاکی لگو خواه دا دیر پاکی داشی آتوی نو عراب اللہ بیان بیو که او خلقو تا بیوی چو دلتا یو سڑی را آگلیو اخو مرتد دے اخو گمراہ دے اخو وابی دے اگو رو تا خواه چو گوری بیائی پری ندے خلق گمراہ کئی دا بیوی خواه دا خود زمونگ یاد دیمارا چو شیخ القرآن بکل یوزه تلارو ارده تا چو بلارو نو پا بلش پا باندی بخام خا مقامی و خلقو یو بیدتی راوستو خا اغا وقت دیرو نو کل با امتمو لاراوستو دا دیر زبردست شیطانو خا توبتو او کله به مادن را وستو مادن شرک بو توبه چاوب کوم بلا غرول ها دا چار سدی وو ادیبو تبیا مادن شرک وی ها چې دا شرک کان دی او خزانه دا ها کله به غړې سابیا کرا وستو اگو پاکی ده چنچنی آگا خبر اکڑا چی کنجش نشیند بر قبر مرداب داند مادنر مرگی چی کینی کنا دا ملی پوئی گی چی دا چنچن دی اکا چنچن دا اگر دی بوس خب پوئی گی دا مرزون ناشنا دی کنا چی دور دی پی جنی کنا انو بس اغوا خپل شرکیات بیان کلو نو خلق بدوڑلی شو چا باغا دا حق پرست تقریر پا ذهن کیو اغی خو بگوری پا یو تقریر سر دا سی شو چی دی تا بیوی وی اغا خو آیاتو نوی با قیده نمبری بیوی با قیده صورت نم بیوستو او چې دا صورت یې نام دی او دا د دې 108 آیت ته دا د دې 58 آیت ته دا صورت نامل دی دا صورت وګورو ته او دا وی بیګا چې راغلو زه خو اكو بکوي نو قصې بیانولې دا تقریر دی وی یره وی کزمونګه واس کې دین دی مونږ دی جمعه ته نو پرې هو او دا همیشه دا پار دا اڈوڈلی پیدا شی کنه خواه نو قرآن دا بیانی دی سلسلی تو گو رای خواه قرآن عام خبر کئی چه هر زمانه کی تو گو ری نابر اشتیاکی خواه لی جعلا ما یلقی الشیطانو اگرزی اللہ غا وسوسی چه غرزولی وی شیطان خلق تا پذلنو کی فتنه للذین فی قلوبهم مرض هغه یو امتحان شو دا وی کسان د پاره چې زړونو کې مرض دی چې د مخکنه بیمارو د مخکنه پړونو کې شرکونه او بدعاتو او عدلتا و تر شیطان خبر یوزه شوی ناغازی ده پر دیرلو امتحان جوڑ شخا والقاسیت قلوبهم او داوی خلقو ده پارام چی ذرونه تک تورو ایس کلمه ایس پک نوخا داد وقت اسم ذرونه دی پا دنیا کی او اغازی چی اغیی که مرضو نی مشرکانی بدتیانی او بالقاسیت قلوبهم اگر تک زور زرنے کی خواہ عوام جاہلان چی کلیمو لسو انوار دی اگر سوکوتوئی چی علکہ تدامون دواو روا اکی مخانہ تدامون دواو روا اگر وی یرس نیشا مورو لیوی وی چرتا چیزا تا یوازیو دا تبیواو رو مخواہ ادی خلق مخ کې اته نشم اورولې نو غلطي غلطي بګي کنه ښا غلطي بګي کنه ښا حال یې ذاتي تول قاسيه قلوبهم ويخه او چې هغه چې کینه مجلس کې په دې گمراهو خلقو کې په دې گمراهو خلقو کې نو هغه کفر بغړی توبه توبه ادی و تناستی غوګ به یخی چیرا خو دیر عجیب خبر ایوی اکڑا صحبر ایو اکڑا گورد پیغمبران پا حق کی بلگی آئی پی موسیٰ علیہ السلام تپوسو کد خدایا دیکھا وقی دے وی تکل راس ربی ما خبر کدا زمان پزرمی دی ارمان موسیٰ و خاوند خبر کسر گند صوبہ حلوی لالکڑی خادی و تداسی ناس ترنیمش پو پوری پدی ارٹونو کی بناس تو خوا یا خدای تو نموند و نسو حدیت بے اگواگ یہ خیو خوا ابیا سلوی قصه جوړ کړی چې موسی علی السلام ته چې خدای غوړه تا غوړي او چې ته کله راځې ربي نبی په شعرونو کې دا سوي دي چې الله وته وي چې اتل الزرخارا مې ډکړیو د غلینا د هغه زمانه نه او اتل الزرخارا د ډکړیو د غنمو د اوربشو نه او دای او تشي ګودامونه پراته وه او یو مرغه او یو مرغو هغه به ضرورت یو دانه خوړه سیوانا او غاتل زرخار ختم شو مالک وای زاره ته وای چې دې مرغو مر ډیرو کده خو دا خو تا د مرغو خبرو وکړه لو القاسيه قلوبهم ذاذخه دا بخواړی رضیا تو داسي وګورئ چې زه چانت ذکړیو ها او کله به وی په شام کې به ودریږي ګورث لازمی ځان مالک د اغیتلې با پاک الله وی په خپل ځان نا یو په اعتراض وکړو وی دا خودی غلطا ہوئی چی اللہ پا خپل زان وی نا دا ما دا استاد نا تپوس کرده او غما تا دی مانا کرده چی مالک دا اغیتلی پاک اللہ بای پا خپلا او پختو کیو دام را دی کنا پا خپل زان کنا چی انی دا خبر دا دا خپل زان نکم دا بل چان نکرده نوی دا مولانو اده امیانو ها والقاسیت قلوبهم اده قرآن ننو خبر بلکل توبه خبر اده شیطان خبری پذرنو که راغلی وی ها و ان الظالمین لفی شقاق بعید یقینا دا ظالمان چی دی دی پا حق دا حق سر تاسی دشمنی دا توبه توبه چروغ امن کی کنا که څوک ولا راشي روغه ولا کوي نو په دروغه بوي اخو نن تل دې دغه ته دروغ بوي پیش قاقم بای ډیر لري دښمنه ده دا حال لای خلق ذکر شو چې د شیطان بیان په خوګ لګي زلو اداغه خبرې خوخي شي وي اوس بیا بیان کی د حق پرستو ها چې باغی زاوی موحد خبر ډیر خوګي لګي زلي ولی عالم الذین اوت العلم او خبر پوښي او کسان چې ورکړی شوی داغي ته علم دل په وحدانیت باندې انه الحق من ربک چې دغه بیان چې شیخ القران کړو دغه بیان چې پیغمبر کړو دغه بیان چې موحد کړو دغه حق خبر وګورو ته هرې خبرې سره آیات هرې خبرې سره آیات انه الحق من ربک دغه حق بیان وکا فیؤمنو به او ایمان راوړي په الله باندې فتخبت له قلوبهم نعاجزیو کی اغی تازرو نددیم گورو تا ولی وجلت قلوبهم دکنا ظلونو کی یار رالا نمخبتین تی نجور شو کنا چمخ کسی فتخبت فإن اللہ لعاد الذین آمنوا الى صراط مستقیم او بیشکا اللہ دے چه ہدایت کیا کسان تا چیمان راوڑے په طرف د نیغې لارې چې دغه توحید دی دی خو پهکې ورسې د صراط مستقیم ته په یو تقریر سره اوس بیا د هغه شیطانانو ذکر کوي ولې دا خو یو ځل نه دی که نه کله یو ځای پروګرامي کله بل ځای پروګرامي پخوا به داسې و که نه چې کوم کلي ته به حق پرست لاړو شیخ القرآن لاړو نو جوړ بلش په بوت بل څوک راغلی وخا او دا لوی کار جاری په دنیا کې ها نبیاوی ولا یزال الذین کفروا امیشه بیا کسان چې کافرانو مشرکان دی په مریت منو په شک کې د دې توحید نه حتی تات یوم الساعه بغتتن تر دې پوری چې راشي دی ته قیامت ناڅاپه مرت نموت تخا او یا تیام عذاب یوم عقیم یا راشدی تا عذاب دا غیر وزی شندی دلی سا عذاب راشی قیامت راشی دیگا گورا که دنپری دمرد شیطان خبری خوخی شوی دی خا چه تر مرگ پوری تر قیامت پوری نپری دی دا کمر وز دا الملک یوم ایزن للہ بادشاہی اختیارات فیصلی پا دورت باندی بخاص دا اللہی قیامت رد دکن خواہ یحکمو بینام پخپلو فیصلی کی دا خلقو میند کی او فیصلی دی راسان دا ولی پسا کسان چیمان راوڑے او پا توحید سر عمل کلے او پا طریقہ دا سنت فی جنات النعیم دیو با جنتنو دنعمتنو کیم اوہ کسان چی کفر اکڑیو پا خلی باندی چی نمانو دا مسئلہ نمانوی خواہ وقت زبو بے آیاتنا و دارو جن کریو آیاتو نزمانگا علکہ آگی خواہ آیاتو نوی انتا نمانی وین دا آیاتو نمانو خولائی کلوم عذاب محین پد دید پارا عذاب دے رسوا کونکے دا آیت مشکلو لیکن دا قی حل لکھا چلانا بلدت تا تمام انبیاءو دا تبلیغ او دا دعوت اگا نقشہ منتو خوا خوا چکورا پیغمبر بکل بیانو کو ناکو پاغذائی بناسنو کنا خضر علیہ السلام سمنا کردی دو ندی کے وہ جرتا مشرک راگ انو آگا با خلق و تداغی اولتا خبری اکڑی نسو کسان میں پشک کیو وردول خوا دو ڈلی و جوڑی شوی دا طریقہ جاری و دا کار کی دا خوا وزدی په حق کې او قسمه شعور ده. هغه دا چې نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل بیان کاو چې وی کوي مسلمانانم ناستو مشرکانم ناستو نو د سورته نجم آیات پکې راغی افرایتم اللات والعزا ومنات الثالثه الاخرى دیوی وی دخلینه داو خاطو چه تلک الغرانی قل علا و ان شفاعتهن لترتجا او دغلوی لوی دینگان چی دی دینگان دغلوی اغیب اخپل اخدایانو تناشنانو دغلات و منات و عزاخا دا چی دی تدی شفاعتم قبلی گی اللہ سرا او وی چې ختمې کونو اخر کې سجده را لکنه د سورۃ نجم په اخر کې سجده را ل نو مسلمانانو په سجده پرې واتو نو مشرکانو مر سره پرې واتو او وی نن یې زمون خبرو مانه لکنه مون خو داوي کنه چې ذلات منات نوم پکې اخله کنه انني واغستو نن مونږ ټول د مارګریو وګورو تا او یو پکې وو زی ګور غلطی ته غلطه ته ګورا څوک ولید ابن مغیره دا خالد سپلارو پیغول لګي ناغوی چرماته حسیدا ګرانه ده زه خپل ځان بی عزتی نشم کولې نو پلاسو کې خاور راواغستی اپاغی تنده کی خودو چی بس دما دغا واسو اللہ تا دی دا قبولین سباو کن نو جبریل راغی نبی علیہ السلام تا چی دادی سووی دغرانی خدا نم دی باکی سنگا واغستو پیغوی چی نیم پوشوی از گورا دیتا گورا خا داوی دا خوی شیطان راغه امتحان دی کنه از پیغمبر پا جب باندی دا جاری کلو چی تلکل غرانی قل علا و ان شفاعت و ان لطرتجان پو دا روک دا دینی کنه خودی باندی اعتماد پاتی نشو ولی چی شیطان دمرا کولی شی چی دا پیغمبر دا جبی نا د شرک خبرې استېشي نو بیا خو ټول قران مشکوک شو ټول قران چې غواړي چې دا د جبرئیل خبرې دي چې هغه راوړې او کنده چې شیطان دا په جبه باندې نورې جاری کړې دي وای نو تاسو د مشرکانو او د شیعانو خبره او کړاږي به خوشاله شي ښه دا وګوره ځال دې ادا تفسیرونو ذکر کړی دي یا خدای توبه ابا تفسیرونو ولا د کاغذ پرتوک جوړی اګه شپ پدی مصیبت اخته دی وینه دا مطلب داري چې صحیح خبره ده او د امتحان کې پیغمبرانو باندې او پدی کې داغي مرتبه او چتیږي وې دا سه امتحان وي اره کته دا یا تونه دا حدیثو دا حدیث نه دی ځکه ټول ویلی دي ښا زمرو بصیرین دی هغه ویلی چې دا حدیث منکر دی موضوع دی زنديقانو جوړ کړی دی دا چې چا ویلی ښا چې شیطان دا په جبان دا جاری کړو ښا نو ګورته د قران څومره آیاتونو نه منکر شوي چکم آیاتونو کی راغلی دی چی شیطان تعلاوی انا عبادی لیس لکا علیم سلطان چی زما بندیانی استا پاغی دور نه چلیگی کاری بھی لی سور بنی اسرائیل کی خاص گور ہے پا پغدریم سبب کی ها چې اخراج الرسول کی چلا پیغمبر توئی چې ولولا نثبتنا کا کتمانوی مضبوط کړي او تمانوی ساتلې لقد کت تر کنو الیم شین قلیلا نذیو چې تدی تاوړې دلې خو ما مضبوط کړي ما او ساتلې الله خو چې ما ساتلې دي ما دې خبرو نه محفوظ کړي دي او ته چې نه شیطان لاغه پوجي ودا چلو کا چلو دا دور وته سبو وې دې تفاسیر په حق خدا خدا جبل پل ادا سی محققین شتکنا چاگی دا خبری پا ڈٹ پٹلی پوئی گی ناغی ویلی چی داوانو رہ گوری تاو دا دن دیقانو کار دیتا ارکلا چی گورا مسئلہ ذکر کلاول لقتال بیا مسئلہ دا رسالت نوزور پسی مسئلہ دا ہجرت بیانی خواہ ولی مطلب دا قتال وکه چې رسالت مضبوط شي چې رسالت مضبوط شي نو هجرت وکوي jihad وکوي دا د انبیاء او سنت دی ها نو مهاجرین حال ذکر کوي هغه کسان چې هجرت کړي د الله په لار کې هغه مهاجرین مکی والا خلق اول هجرت وکړ او بل ځای ته حبش ته دولس ناری نو او سلور پینځه به زنانه وي او په دې کې حضرت عثمان مرګره و چې ورسره خپله بیبي وه رقیه د نبی علیه السلام لورو دا ورسره وکړه ادوال روانو خواه هجرت یکاو دارم بے هجرت و حبشتا بیاو پا دی پسی اتیاتا نور لارو اللہ بیاو کسان چی هجرت کرے دا اللہ پا لار کی سم قتلو ابی ادی قتل کریشو دا دشمن دلاسنا او ما تو یا مرشو پا خپل مرگ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا خامخا اللہ با رزق ورکی دی لا رزق خیستا پا جنت کی دا دی سوکنوئی چه بس محروم شو دا سی شنانا اغیل خو جنت میں لاؤ شو وَإِنَّ اللَّهَ لَوْ خَيْرُ الرَّازِقِينَ او یقیناً اللہ دیر بہتر رزق ورکو ان کے دیں دا غیب دنیا کی دسر رزق ہو اغی خور در رزق پخوان پوشو خواه رزقا حسنا ابدا خازن وی هو رزق الجنت ابیان ختمی خواه دی یو بشارت شو دیم لیو دخلن مدخلا یرزونا قام خواب داخل کی اللہ دیلر اغا جنت تا چی دیو پاکی خوش آلئی یرزونه هل تبیا غم نشتا ان اللہ العلیم الحلیم بیشک اللہ پار سبان دی پوئی گی اصبر ایم دیر دیاتے ذالک اللہ ویدہ حکم زمان قبول کے او دا دین دا پارا هجرت وکوي صحابه کرام وکړي وخا او تر پسې رخصت ورکي ومن عاقبا هغه چا چې د دشمن نه انتقام واستو خو زیاتې نه کو بمثل ما عوقب به پاغه اندازا چې د سره سمره ظلم زیاتې شویو پاغه اندازا د اجازت څخه نه خا ثم بغي عليه بیا دا غید پاسه پی بغاوت او سرکشی وکړې شو غورا تن سرن الله خام خاله به مدد کوي ان الله العفو غفور رب شکل معفي کون کې او بخشش کون کې دې بیا وی ذالک دا خبر زکه یقینی دی چې دا کوم مخ کې بیان شوی دا یقینی خبر دی د الله وعده دی ها وګوره دلیل ته وګوره دې کې شک شته دی بین الله یولج اللیل بالنار چلا شپراولی په دې ورځ کې نن باسی یولج اللیل بالنار نورانا زیادت شي او تیار کم شي کنه ها دقه سي الله رب العزت با د دین دارانا زیادت شي او د شرک دا تیار به کمي کنه دا ګورو عدد الله شي دین سورن نهود پر دلیلو کنه ها چې ذالک دا وعدد الله اومنه ګره ها زکه به شکل لاري چې نن باز شپه پر ورځ کې او کله داسیوم کوي چې نن باسي ورځ پښپکه انقلاب راولي ان الله سميعم بصير او بشک الله اوریدون کې اولیدون کې ذلک دا دلیلونه د وحدانیت تی الله وی چې مخکې بیان دا د الله توحید دلیلونه دي توحید څه دی بین الله هو الحق دا دلیل لے پا دی باندی چه اللہ حق دے اللہ یو دے اللہ لائق دے عبادت دے حدقسی اللہ موجود دے پا دنیا کے دہریانو باندی رد چه غیوی نشتا پیدا شپار رد چه بودی راولی دان دی وانما يدعون من دونه هو الباطل او بشکا چې دیو تاوازونه کی بار بغیر د الله نه دا ټول باطل معبودان دي هغه سره هیڅ نشته دي هغه د چا سوال نشي قبلول د چا ضرورت نشي پوره کول د چا جت ول باطل هغه په خپل په ناراضي په چا راغلی ده دا خو یو الله دی وان الله هو العلی الکبیر بیشک اللہ دیر اچت بخپل زیبتنو کی پاگا پناہ نرازی او دیر لوی دے بخپل قدرتنو کی دلائل پیش کئی علم ترات نگور انسان ان اللہ انزل من السماء ایمان چی بیشک اللہ دے چی ملکنا بازی راوری دا اسمان نوبا فتصبح الارض و مخضر رہ نوگر دی دازمکا تک کشنا عبادشی خیستشی دغا سے اللہ دا خپل کتاب خلق ترسی کلو تیرسی ملکنو تیرسی ناغمل کباد شی ان اللہ لطیفن اللہ دیر پباری کو خبر پوئی گی لطیفن چاگیتا دا چا ذہن نرسی خبیر او خبردار دے دار چا پا حال باندی لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض خاص دا اللہ دی دا بل چا پا کس نشتا اگا کاسمانو کی دی و اگا چا پا مکہ کی دی و ان اللہ لہو الغنی الحمید و بشک اللہ دے بی نیازا او ستائل شویم علم ترا تنگوری ان اللہ سخر لکم ما فی الارض چلا تابې کړی ستاسو د پاره هغه چې په دې موګه کې دي الله وینور شماره زینم ناخلمه که غرونه دي که دریابونه دي او که ځنګل دي هر څه چې دي ستاسو پاجت راځي کنه ښا خاور د نه پاتې نشوا شګه د نه پاتې نشوا ما په لږ والفلکا تجری فی البحر بی امره او گورا دی کشتو تا جوازنو تا چلی گی پس مندر کی دا اللہ پا حکم سران دا اللہ حکم کنی و سرکن دی با پکتا بی امره و یمزکو السمان او ٹنکڑے دے اسمان پا ہوا کی سنگه ټینګړې ده انتقال الارض چراونو غردی کی پس موکا بانده خواه انتغا اللہ دی نو بلکل بنرا غردی کی دا و طول مر امیشی ابدن ننا الا بیزنی مگر چد اللہ حکموشی بیا براو غردی کی ٹکڑی بشی پنا بشی خواه چمخ کی ذکر شو انبیاء کی یوم نتوی السماء ابین غارو خواه ان الله بالناس لرؤوف الرحيم بشک چې الله په دې خلق باندې کار کسم خلق دی ښا که شکر گزار دی که ناشکر دی ډیر مهربان او ډیر رحم والے ولی زکه داغه مشهور حدیث روایتو چې زمکه اسمانونه را ورزیدل سورۃ مریم کې ذکر شو اللہ رب العزت راتین کلو خواه چه ورگه تاوس تلا وخشتا دی تاسو ولی پیغیوی چه اللہ من خودی دا پار پیدا شویو چه خلق من توگوری عبرت واخلی اووی چه وحده لا شریک لهو اوی منگا واری دا چه خلق وی چه اتخذ اللہ ولدن اتخذ الرحمن ولدن نو بس موس مونگ تساجت تی خواه زمونگ نو خواه پیدا حاصل نشوا نو مونگ تاجت نشتا دی زکا مونگ را پریوزو کنا اللہ ویلیو چنا الا بیزنهی او تیوی چی گور دا خو یواز مشرکان ندی موحدینم پاکشتا ناغیستا سن عبرت اخری کنا او تاسو په دلیل کې پیش کوي کنه چې کله هغه د الله توحید بیانې کنه نوم دا یا تنوي کنه چې علم تر علم تر تاسو ولي خپه یې ها او ولذي احیاکم الله ذات چې تاسو یې پیدا کړي ژوند یې کړي دا حیات شي ها ثم یمیتکم بیا به موږ کوي په خپل وخاو پنيټا دا اول موت شدویم ثم یحییکم بیا با اون جون ذکری قیامت کیم بس خبر بیا ختم شوا دا جون دین ورپسی موت تے ورپسی بیا حیات تے دا آخرت قرآن دا ذکر کئی نو نور کئی نپاغی مونگ نپوئی گو اللہ خو مونگ تا خبر ذکر کئی چھ مونگ پی پوئی گو نخواہ ان الانسان لکفور بشکا دا مشرک انسان ابن جوزی وی دا مشرک ډیر ناشکر ہے د الله د نعمتونو ښا لکل امه جعلنا منسکن د هر امه تپارا مونږه ګرځولې او پیدا کړو منسکن یو دینو دل زماناتن شریعت تھی اگر نوری معنی ندی مراتن دین شریعت ناسی کوہو کی اگی پی عمل کئی اگی پی پابندی کئی استاد پارا منگیو منسک نازل کرے اسلام فلا ینازعن نکا فی الامر نئے پیغمبر آمونگو موائیو چتا سره دې چری جګړونه کی خلق په دې دین کې ته په دې خپې کې خلق ما سره جګړې کوي نو الله یې مونږ هم وایو چې نه دې کوي ز سره کنه ها بلایو نازونه خو دې ته بزن خوخکاری نو لا معنا ده ها چې دې ته بزن خوخکاری نو بس پرې ځوې ارزې کوي نو کوي وها ورنه مناسب نوا چغیتا سر پدی اسلام کی پدی دین کے و قرآن کی جگڑی کئی او که کئی نو کئی با تخپل کار مپریدا وضو الی ربک دعوت ورکا مخلوق تا تخپل رب دعوت دا یوازې پیغمبر سره نه وي، دا هر یو حق پرسته وي. ښه چې څنګهږم چې ته وایې زه مسله کوم او توحید بیانوم، خلق را سره جګړې کوي نه ول دا وي دا خو پکې شته که نه وي ته نه خبر چې کبین شو کې نو مچې و سره یې ټک بازار کوي، چې ګل شو کې نازغه و سره یې دا و سره یې کنه ها. او کته تنګیږي کنه نو ډیر خلق دغه سستا په شان ته توحید بیاناو بیاناو خو چې د خلقو د جګړو نه تنګ شو نو په آرام کې ناستو. او یو درنه کافی واوستا ډیرو پیجونو ډیرو پیجونو کافی واوستا او په آرام کې ناستو او په تعویذونو یې شورو وکړه ورګه ستا هم دغې ته یې راتله ده که دغې ته دې نیت دی دا خو دی د دې وجې نه تنګ شو چې خلق جګړې کوي وایي چې جګړه پکې نه وي نو هغه توحیدي دا راته ووایه ښه فلا ینازعنک فی الامر ښه وضع الی ربک دعوت ورکا په طرف د خپل رب باندې قرطبی وی الی توحیده و عبادته حسب ما بینا فی منسکهم و شریعتهم. سنگچی اللہ دا پیغمبرانو دین کی بیان کرو کنا چی غیب خلق و تدعوت ورکون توم کوا انکا لعلا و دم مستقیم بیشکتا پداسی او ہدایت باندی چی غیر مضبوط تین خلق که جگلی کئی نو تای مثال نو آوری دلی یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم. ورګه د خلکو جګړه ته خیمه هکې او سړی په ځمکه ولاړ دی او پوکی کوي نور ته څوک تنه تپوس کوي چې لکه څه کوي ډیوه مړه کوي دا ډیوه ده دا ستا په پوکو مړه کیږي دا توحید په چا د چا په پوکو نه مړه کیږي جګړې کوي کنه لا اله دم مستقیم دا لګ مضبوط دین دی ها چل ته خیمه ته خو جګړه نه کوي خو چې خلق دې نه پریږدي نو بس جواب وته دا کا واخه وین جازلوکا او که خلق خامخا راضی او تاسو سره جګړې کوي فقل الله اعلم بما تعملون. نو الله ډیر خپویږي ستاسو په دې عملونو باندې. کنایات چې کنه ها الله خپویږي ستاسو په دې عملونو نو بل خبره سره نشته دي سو چې الله تاسو دې خپل عملونو بدل درکې او په لاس باندې او په سل باندې ما تاسو وایي بس الله خو پوئیگی دا داغو خبره ده زه خو داغو دا پار لگیای ما کنا نو که آغا چره زما مدد کئی نو بیاستا دو خبرو سپروانشتا اللہ و یحکم و بینکم اللہ و پیسلکی استا سمیند کی پر از قیامت فی ما کنتم فی تختلفون باغ ټولو مسلو کې چې تاسو به کې اختلاف کوه خو ډېرې مسلې وي ولي دا مسله هم وایي چې مړی اوري کناوري مړی چې نه اوزګار نه شي دا هم مسله وایي چې پیغمبر ژوند دی او کنه دی دا هم مسله وایي چې وسیله الله ته څنګه ده دا ټولې دا ټولې مسلې وي چې نن زیره را پیدا کړی دي د دې ټول اختلاف وا قیامت کې الله ختم کوي. علم تعلم یبد بخت ته نه پويږي هر چا ته وي انسان ته نه پويږي ان الله يعلم چې الله خبر دی ما په سما او الارض پاغه سوچ اسمان نو کی او په زمکه کې دی ان ذالک فی کتاب یقینا الله له په کتاب کې دی لوح محفوظ کې دی ارسا ان ذالک علی الله یسیر بشکا دا هر څو په خپل علم کې ساتل دا په الله ډیر آسان دی وس اخر کې د دې د شرک وضاحت کوي ها او د دې د الها او عجز بیانوي چې خلکو د دومره کمزوري مخلوق عبادت کوي نور څوک نو ويعبدون من دون الله دا مشرکان عبادت کوي او بندگی کوي بغیر د الله نه کاواز و تکین عبادت ته کنذر نیاز وای کین عبادت ته دچا مالم ينزل بي سلطانا اغا الها جنته نازل کړی الله داغي په خدای توبان دي څه دلیل الله طرف نوم دلیل نشتا ها دي چې وي مونږ سره شته الله وي دروغ وي يوم عليه السلام بي الها نشتا دي لرا په دې خپل عقیده باندې څه دلیل او نشتے ظالمان دا پاری سوک مددگاران ایزا تتلا علیم آیاتنا بیناتن کلا چه بیانو لشی پذیبان دی آیاتنا زمونگاڑیر واضح آیاتنا توحید تا بیان کئے پا ممبر باندی ناستے و جماعت ڈک دے دا بخواب ہوگا نا خوا دیر خون بے کاؤ خوا نو چتناستی نو سم هر یو وینی کنا هر یو وینی خوا هر قسم شکل پکی وینی تالا کل خندادر شی چی دی خلق تاو گوری در طول تا تا مخونی کنا نو عجیبا عجیبا تصویران و شکلو نو مدل مخل رازی خوا دچا به خلولوی دچا به خلوړای دچا وستر ګراوتی غټی غټی دچا غبننه وتی ماشنا او دچا غټی درنی روزی به توبو اولی تندې به یې دچا وای داس هر کیسه مخلق وای زګه لاوی تعریفو تبخپی جنې تعریف او تبخپی جنی فی وجوه الذین کفروا المنکر په مخونو د دې مشرکانو کې تریواله او چې وګوري تا تبه دوه قسمه خلق کار شي ها څوک بتا ته خان دی خبره په خوګاو لګي شراجی به مثال له پیش کو استادو ابا خان دی ها هغه توحید نوم ډیر خلګي ځلی ها بازی پکینو ای اغیو تندین برمیلاس کی جوڑ کری دا سی بے تندیران غختی او دا سی بد بد بگوری اکل بشاتو گوری چی لارشت دے چی پاسماو کنا دا غا منکر والا دی خوا پی جنبا پا مخونو دا غی کسانو کی چی شرک اکڑ دے المنکر پڑ صوبا او دیر غصا دیر غصا بای منگویشی چه تسم علم براغلی او گنی خخ کلی مسئلی بکی دیخو پاولیاو پسی لگی دلی دمرا غصا بشی دمرا یکادونا یستونا نزدید چراپاسی او لاسوا چی بالذین اغی مقررین تا یتلون علیم آیاتنا چه بیانی پتی بانده آیاتو نظمون زده دلغوالی چه پاسه ده ادیبه ده ده منبر نه کت راو گردوله چه ده چه راو استر زده وی پاسه کنه خا ندی پاسی نه دی بنورو تاوی چرا کزی که ورشه وینی سه وی اولی تپخ پلس چل که ها یکادونه ځکه ویلې چې الله وی دا کار نشي کولې حضور چې اراده شته ده ها قلت وتوایا افو نبیکم اے خبر کوم تاسو لره اے خپاو خلقو اے غصناکو خلقو چنن تاسو لا په توحید باندې غصه درځي اډیر تکلیف دی دتا نو دینا پډیر بد حال خبر کما بشر من ذالکم پډیر بد حال دینا انار دی ګورو جدا بریکټونو کې بند کړی او انار حضرت شیخ بوی چې دا ځکه بریکټونو بند کړی دی چې دې کې ډیر تقدیرات دي ښا ډیر تقدیرات دي څنګه دا سیمه ویل شي چې لکنار ستاسو لپاره خور دی وای دا چې تنندن دومره غوسه دا سیمه ویل چې فی کنار تاکي خور دی دومره غوسه ته اوسو دا سیمه ویل شي چې علی کنار تا باندې ورد پاسه شوی دی او بده لاندې شوی دی داولی بیدی بابا تا داسه وای خواه یا بابا تولی دوم را غصه پراندر باندې بد لگی جهنم تا بده وعد اللہ الذین کفرو وعد کرده اللہ دا دیور اگر چا سره چې کفر کړي دي شرک کړي او بیس المسیر او ډیر بد زې درات لولې اخر کې وتوایا یي خلق تنګي ګما تقریر ختمو ما بس اخیری خبره کوما یو مثال بیانوم دا ورن بعد بیا اخر دعوا وې دا مثال ورن یا ایو الناس اے خلقو مشرکانو ضرب مثلن بیانولش یو مثال دلاله طرفنا فاستمعوا له دلاله خبر نوره غوگو تکیده خب غور سرکن فاستمعوا له غوگو تکیده ان الذین تدعونا من دون الله بشکا اولیاء کرام اغا بزرگان عزوام الذين خا بوتان نه یادی بوتان ته الذين نشی ویل خا چې تاسو تاوازو نه کوي بغیر د الله نه هر یو ته خپل ضرورت غواړي څومره خلق دی دومره ضرورتونه دي څومره خلق دی دومره سوالونه دي ادي وی چې دی کول شي کنه لن یخلقوا ذبابا نشی پیدا کولی دا اولیاء و ناز اولی چی تاسو اید دیر دیر زور دیو تو بخدید نشی پیدا کولی یو مچ زباب مچ توی ولو اجتماعو لا اگر که طول و تراجمشی طولو ولو اجتماعو کی مانات جو انزی مڑو لوی ځوانان وروکي ځوانان ټول راځم ټول یو مچ نشي پیدا کول نو الله یې پیدا کول خو در کنار و یې اسلوبهم الذباب شین کچري تختید دینا مچ داسې څه شي خواګه ماګه چې دی پیږي کنه لا استنقذو منه دی نشی را خراسول داغنا نشی غسته تنخا دمرا قوت نشتا دمرا سواسی نکی دمچ نیوشی غستلو دمرا زور طاقت نشتا نگوانا حضرت شیخ ہوئی چی مخلوق خو دیر دیات تی دیر یوا دمچ نده ماشه هم پکشتا ده ماشه هم پکشتا ده دست نور غلط غلط ارز پکشتا ده دا زباب یه ولی ذکر که وی ذکر چه ده ناقص الخلقت ته ار مخلوق که ټول اندامونه پوره دي تر بڼو پورې او تر روزو پورې او تر ارس خو یې په دې مچ کې باڼ نشته دغه سترګو د پاسه باڼ نشته ښه دا څومره قیمتي شی دی دا په دې باندې ګوره دا سترګې بچ دي ښه توبه خو ده چې نه پی دوله پرې وځي نه پی او دومره کمال لپکی او په دې هغه څوک پوئږي چې خدای ته نواخلي او شته دې باز خلق چې داغي باڼ نه کنا نو یو خو بدکاری او بلدا چې هغه جزان توبه توبه چې څوک وته وګوري کنا نو ګوره رحمی پی راضی ترسی پی راضی اگر کاغه داسی او بندی داسی چې په خوان ډیر سرکش او ډیر ظالم او ډیر ارس او چې وسو تاسو ګوري نو ډیر اسی په رحم راضی یا راو دې جو تاسو ګوره چې دا باندې ولې نشتنو اړیر خلق راشي و سره خواږي کینی ها نا په ځان پوشي چې په دې مدیل تپوس لراغې چې ستاسو دا باندې کله لري شي وی الکه تپوس سلکه وینه کنه چې مونږ هم خیال ساتو او تاسو سره د ځان غم شو چې دا به څه خړلې نو ځکه امر د الله شان دی د الله شان په دې مچ نه تپوس نه کوي چې ستاسو دا باندې ولې نشتا د ناقص الخلقت ته ها نو دې د دې لپاره د له خدای دوه پی سیوا ور کړی پی خدار حیوان سلوری کنا از از شپک دی ای دادوی ولی دی بانو پا دیور کری چیزا که بانو نشتا نو پا دی سپاک وقا نو دی ار وقت پسترگو باندی اتولی راکا گی خوا استرگی پاکی ناقص الخلقت تی وی خوا بلا دادا وی چی دا مثال اللہ ذکر کئی نو پا دی کی اشارہ د درگاه دی منجور تا دا ولی هر درگاه که منجور ناستی پخوا با یو یو وز خودیر شئی که نا ترقیو شوا وی دا منجورم دا غصه ده دا مج پشانتی ولی زکر دی وی دا مج پشانتی دا وقت تا پاسی دیو بلا کی پخوا خو با دا غنو دا بل پونا کنا دی په درگاه کې دیوا بل کی وی دامو چوم چې وختي پاسې نو بنگ بنگ بکی ها په تیار کې به بنگ بنگ کوي کله په مخ کې نه کله په پوزا کې نه ځاج ها ازیم د وخت پاسې دلې کې جرتا څوک د وخت شکرانه راوړي چې اگر نه خطا نشي بلوی دا مچم چې ناستی کنا نو دا سترگی دا سی بٹی راوتی خوا آو ادی پی نیغ نیغ گوری ادا من جورم چی درگا سر ناستی کنا نو دی گوری لار سی کئی خوا چی وز بس اوکراشی وز بس اوکراشی اچه پراتی براوڑی دا آو دا ټول کارنوی دا پشان دی خوا ودې الله مثال ذکر کوي چې اس خلقو د ستناسیه ستناس ذوفت طالب والمطلوب ډیر کمزور دي سوال غره چراغ له دې سوال کینو د مړی نه کوي ګور د مړی نه کوي کنه زم ډیر کمزور دي والمطلوب او دغه ولی هغه هم کمزور هغه جد ساپا کی نشتا دخور لاند پروت تے طالب و مطلوب دوڑا کم دوری شو ندیغا لسکولی شی ناغد لسکولی شی خوا اسوک پدی کی طالب و مطلوب جوڑی خوا چمچ راغلے ہو خلق و بقبر باندی مٹی آئی خوا خواگی پی خوا مچ راغ اغیتنا تختولا نو دا ولی با پی پوشوی نو نو دی ور پسیشو نو دی طالب شو ادا مچ مطلوب شو نو ضعفت طالب والمطلوب طالبم کمزور اتلیشی پیه نشتا لاسیه نشتا استرگی نشتا او مطلوبم ډیر کمزور دی چې هغه مچ دی ضعفت طالب والمطلوب عزیز علمان وی پخوا په دې درگاہونو باندې داسې دونه کې خوځښت چاغي لو مچان ډیر راتلو اورې ګړې او ساده مټیاي او چا بولی داسې خوک شی جوړ کنو پاره زیارت به ورواړو کنه بیا به مچانو بم پښورو ما قدر الله حق قدره ذی خلق قدر نه کړی دا الله دی مشرکانو هغه چې دا الله د شان سره لایق دی هغه سده وحده لا شریک له دا مطلب شخه چا چې دا الله توحید او نه مانو قبول نکو د خدای قدر نه کړی ښا دا مشرکان اصل لګیا دي چې مونږه خدای ډیر قدر کو خدای ډیر لوی ذات دی وای تی نه کې تی به قدري کې زګه ټول شریکان ګور کنا ها بیا تمرا کمزوري لکه چې قران بیان کو ان الله لقوی عزیز بشک الله قوت والا دی او زور اور خبر اخلاص او شوایج ذالیا او ذکر شو مشرکانو تعالی چې دا ستاسو خدایان دي اگر تاسو دي تا نذیب وي پیدا تاسو د اولیاء او عزتي کوي کنه تاسو په اولیاء په سي لګیاي دا وی سپکي بیانوي کنه وای موږ د اولیاء قدر کو او تاسو یې به قدري کوي مونږه قدر څنګه کوو مونږه وی زاد الله نه کان بنځان دي الله ول مرتبه ورکړي دي د عملونو پوج باندې په ملایکو کې مشته په انسانانو کې مشته اغي نیک عمل کړی دي نو الله ول بدلی ورکړي دي ښا مونږ دغه تولی وایو اذر ته نوای چې خدای ول برخه ورکړي او تقسیم بادشاہی په تقسیم کړی الله یستفی من الملائکه رسلا الله ورکی او خاص کی د ملائکه نوم پیغمبران دا چې کوم مشهور دي دا پیغمبران جبرئیل میکائیل اسرافیل عزرائیل دا به پیغمبران انور عام ملائکه دي ها او من الناس او د انسانانو نوم پیغمبران خدا مطلب نه دی چې دی خدایان دی ولی ان الله سميع بصير بشک الله دی مالک د صفاتونو د خدای توپ چې اوریدون کې ظاهر خبره اوریدون کې په هر چا باندې دا خدای الله صفات ته تاسو اولیا دی مرتبه تر رسول ښا یا لو ما بین ایدی ما خلفم ویګ الله په سوچ مخکې د مخلوقات نو ایس شی نو بر عرش وقت او بوی او اگا چی بیا پناشی رست دا دی نبسی اگا حال ام اللہ خبر دیخوا او دی اللہ تا پس که دل دا طول پیسلو دی اخر کی ترغیب توحید تا دا توحید دا پارا بیا جہاد تا ایمان والا او روکو کوئے اللہ تا سجدی کوئے اللہ تا او عبادت کوئے دا خپل رب وفعل الخير او هر کار چې کوي نو په سنت یې کوي د خیر کارونه کوي د سنت کارونه کوي لعلکم تفلحون یقینا تاسو به کامیاب شئ وجاهدوا بالله حق جهاده محنتونه کوي همتونه کوي کوششونه کوي د الله په لار کې خو پورا کوشش حق جهاد دی چې سمرستانه کیږي ښا دا اصل جهاد دی چې بعض روایتو کې دی ته جهاد اکبر ویل دی ګوره جهاد د خپل نفس سره او د خواهش سره دا ډیر ګران کار دی ولی دا نن خلق چې سمره محرومه دی د توحید او سنت نه د دې خواهشاتو محرومه کړي ښا او خواهشات څه معنا چې زړه یې څه غواړي طبیعت یې څه غواړي یاره وایي دا زما داسې خوښه ده ښه وایي چې ستا خوښه یې نو ابدي ني دا چې د الله خوښه یې نو ابدي ني ادې وایي نه یاره زموږ داسې نه ده خوښه ښه موږ خپل مړی نه شو سپکولی ښه او موږ خپله ښاځي نه شو سپکولی ښه ستا خبره ټیک ده ټیک ده ټیک ده همون نشو کولی خواه زمون خلق ده زمون گا پلولی ده زمون تر لر لری پوری تر نسط پوری رشتی دی کنا نمون نشو کولی کنا اوز کاغی راورا سیدنو اغی برا پوری خان دی آو نمون بس جواب ورکو ایر همون تا گرانا ده خواه دا ګران کار دی ښا دا jihad څو کول شي دې څه ځکه jihad اکبر ویل دی ښا چې ته وا د دې ټول خلقو دشمنه تغاړک دی ښا څوک به بکه خپلوان یې څوک به پردی یې دوستان وي څوک به مشران یې څوک به امزول یې څوک به نارینه یې څوک به زنانه یې اټول به تا ته پیغور نه کوي چې هر ورځ دا څه وکړو خلق داسې کوي ته دي خلق ته نه ګوري دقیقم خاضي تا نه ذلي ذلي څومره په عزت باندې او په درنه باندې وي په اول ورځ باندې لالو کې خلق ته مشران را ټول شي ای ابیا کینی او چای پیالې مټیایا نه راشه دومره خوان کوي وی پلانې دینن ازل باریدی وینن علاله وکړه او ازل باریدی خو به کوي کنه هغه خو ریواجی خلق دی او هغه توحید سکه یا سنت سکه ها هغه علاله وکړه ها ستنه وی راغلی ته نو ویلی او یا خدای توبه ابیاوی ولی موشو ابیاوی دا چلو شادره وزی ډوډه ورکړه الګدا په سنت کېشته دي دا خواهشاتي د دې مقابله کولو او هو دا چې د ابراهيم عليه السلام چې بوتان ماتولو اخو بیا هم او یاو یاتیاو کنه انند دې رسمونو شمار شته او به شمار دي ار رسم چې ماته نو بوت به ماته دا د جهاد اکبر زکه ده کنه ها جهاد وکه د الله په لار کې خو پورا جهاد ولی د نفس او د خواهش باندې مانی چې نفس او شیطان د آ باندې مانی کنه پهلوان پکې وای چاره واستې دي دیبه مې بیا د جنت د دوزخ نه خلاصي دا به کی چاوي هو تباکم الله ورکړي د دې توحید لپاره او د دې جهاد لپاره ټول امتونو کې وما جعل علیکم فی الدین من حرج او نیز راوسته پتا سباندی پدی دین کی سختی ایس سختی بکی نشتا پا ہر عبادت کی گورا آسانتی آدھا لکا گورا مدارک وی من الطہارت دا پا دین کی یو عبادت والصلاة والصوم والحج دا دی که نخوا پا توحارت کی سمرا سانتیا دا بیت تیممی او دس نشی کولن تیمم وحا کنا سمرا سانتیا دا او منزو و بیل ایمائی چپو لاری نشی کولی پناستی کوا پناستی نشی کولی پا اشاره کوا ما جا علیکم فی الدین او دغسی پا سفر کی بالقصری درکاتا کوا چکله په سفر روانې کنا اپلار باندې هر څومره منځونه رالو ځان لیکن ذرکات فرض باس پیغمبر پاکی سنتم ندی کڑی گوارے سمرے سانتی آرہا اس کا او دغا سے دروجی پا حق کے کنشی نوے نمانی سا پا سفر کے روجا کنشی نوے نمانی سا پا مرض کے روجا تے سمرہ سانا کڑی دا او دغا سے حجلہ با الازی چے ذات او راحله دا سره یې کنه ها تو خدای سره یې سورلی ز سره یې نو دی چې نینو حج در باندې نه دی پرځو ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم زجاجوی تابیداری وکم د ملت د پلار ستاسو دا ستاسو د پلار دین دی نو ګورا دنیا کې خلق پپلار باندې غیرت کوي پپلار باندې ننګ کوي پپلار په حق کې وته سو بی مناسبه او نازیبا خبرو کی کنا دیو سره جنگ نه کوي سدي وي وای لري ته خدای باندې د استاد دین پلار ابراهيم عليه السلام او هغه حنیفو اغه په لوخ کې د شرک رات کړو نو په هغه باندې هم غیرت نه کوي ملت ابیکم تابیداریو کې د دین د ابراهیم علی السلام ابراهیم هو سماکم المسلمین اوله معنا او دا کړی چې ابراهیم علی السلام ته نسبت کړي خو بهتره معنا مجاهد وای دادا الله ګور تاسو ولا نوم یې خدای مسلمانان الله در باندې دا احسان هم کړی دی چې دا نوم یې تاسو له خاص کړی دی نوم یې خدای الله تاسو ته مسلمانان من قبلو په مخکی کتابونو کې هم او بیا دا په دې قران کې هم بقره کې سرشیو کنه ښه یکون الرسول شهیدن علیکم عاقبت بداشي چې شیبا پیغمبر په تاسو باندې بیانونکې د قران او شیبتا سو بیانون کی په خلق باندې د قران مزاجین با تر قیامت پورې نه ختميږي چې دا سلسله جاری کنا نه به ختمي او ناکم د سلسله قران خو هی لړو خپل کې خودو فقیم الصلات و الزکات و تسمو بالله نزا فرض احکام مفردین پابندی کوي دمانځو پینځو وخت او زکات ورکوي په خپل مال کې او منګولیو لګوي د الله په قران باندې واتسمو بالله دا خو باندې پرې ده ښا دا نور عبادت په آسانی کله چې تاسو په عمل کې قرآنی هو مولاکم الله تاسو دوست دی محبوب دی پنیم المولا سخیست دوست دی پنیمن نصیر او سخیست مددگار سورت المومنون تدی نمدہ